اب انی آیتوں کی تفسیر دیکھتے ہیں. هو الذي خلقكم من نفس واحدة, اور وہ رب یعنی وہ ذات وہ وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا, یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے. پھر کیا ہوا؟ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا, اور ان سے پیدا کی ان کی بیوی. کون؟ حضرت حوا علیہ السلام. کیوں پیدا کی؟ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا, تاکہ وہ ان سے سکون حاصل کرے. پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا, پھر جب مرد نے بیوی سے صحبت کی یعنی ڈھانپ لیا اس کو, چھپا لیا اس کو. حملت حملاً خفیفاً, پھر وہ عورت حاملہ ہو گئی اور حمل بہت ہلکا سا. فمرت بھی, پھر وہ چلتی رہی اس کے ساتھ, یعنی عورت کو حمل ٹھہرا اور پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہی. فَلَمَّا أَثْقَلَتْ, پھر جب وہ بوجھل ہو گئی یعنی اس کے حمل کے آخری دن شروع ہو گئے, پھر کیا ہوا؟ دَعْوَ اللَّهَ رَبَّهُمَا, پھر ان دونوں نے پکارا اپنے رب کو. یعنی یہاں دعوان تھا, اصل میں نون گر گیا, یہ تثنیہ کا ہے لفظ, کہ دونوں نے پکارا اللہ کو اپنے رب کو. ربہما کے آگے جو ہما ہے اس سے بھی یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ وہ تثنیہ ہے. کیا کہا انہوں نے؟ لئن آتیتنا صالحاً, اگر ہمیں صالح اولاد دے گا اللہ تعالیٰ, یعنی تندرست بچہ. یہاں صالح سے مراد صحیح سالم ہے, جس کا جسم ٹھیک ہوگا, کوئی اس کے اندر عیب نہیں ہوگا, نقص نہیں ہوگا, تو ہم کیا کریں گے؟ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ, ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ دعا تھی, لیکن ہوا کیا؟ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا, پھر جب ہم نے ان دونوں کو تندرست بچہ عطا کر دیا. جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا, تو وہ اللہ کی بخشش میں دوسروں کو شریک بنانے لگے. کیا ان کے شریک بنانے سے اللہ تعالیٰ کا کچھ بگڑا؟ نہیں. فَتَعَالَى اللَّهُ أَمَّا يُشْرِكُونَ, اللہ بلند ہے اس سے جو یہ لوگ شرک ٹھہراتے ہیں. اب یہ کیا ایک حقیقی بات ہے؟ تو اس کے بارے میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. ترمذی کی روایت ہے کہ آدم اور حوا کے ہاں جو بچے پیدا ہوتے وہ مر جاتے, کیونکہ وہ کمزور الخلقت ہوتے تھے, یعنی کمزور بیبی پیدا ہوتے تھے اور مر جاتے تھے. ایک دفعہ حضرت حوا کو حمل ہوا تو آدم اور حوا دونوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر تندرست بچہ پیدا ہوا تو ہم اللہ کے شکر گزار ہوں گے. اور یہ دعا ہر ماں باپ مانگتے ہیں جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے. اسی دوران شیطان نے حوا کو پٹی پڑھائی کہ اگر وہ اس ہونے والے بچے کا نام عبد الحارث رکھ دیں تو ان کا بچہ بہت تندرست ہوگا اور زندہ رہے گا. حارث دراصل ابلیس کا نام تھا, اور جن دنوں وہ فرشتوں میں ملا ہوا تھا اسی نام سے پکارا جاتا تھا. چنانچہ حوا نے شیطان سے اس بات کا وعدہ کر لیا اور حضرت آدم کو بھی اس پر راضی کیا. اب یہ ہے وہ مشہور روایت جو ہمیشہ آپ تفسیروں میں اس آیت کے ناطے سے پڑھیں گے. لوگ آپ کو سناتے بھی ہیں اور ایسا کرتے ہیں, لیکن یہ روایت اسرائیلی روایت ہے اور قرآن پاک کے مزاج سے نہیں ملتی. کیوں؟ اس کے کچھ رد آپ کے سامنے رکھ سکتی ہوں. مثلا جَعَلَا لَهُ شُرَكَا, اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ کہ اللہ کا شرک صرف ایک شیطان نے ہی نہیں کیا, بلکہ یہ شرک ایک جماعت یا کم سے کم دو نے کیا. تثنیہ کی بات ہے نا, تو اس سے کیا پتہ چلا کہ آدم اور حوا نعوذ باللہ انہوں نے شرک کیا؟ یعنی اللہ کے نبی تھے وہ, تو نبی تو کبھی شرک نہیں کرتے. پھر آپ دیکھیں اما یشرکون, اس پہ غور کریں, اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ کہ شرک کرنے والے دو یعنی آدم اور حوا نہیں تھے, بلکہ یہ بھی ایک جماعت ہے. یشرکان آنا چاہیے تھا نا اگر تثنیہ ہوتا تو. اور پھر اگر آپ دیکھیں کہ شیطان کو ہی شریک بنایا ہے تو پھر اس کے لیے تو اس طرح کا لفظ آنا چاہیے تھا نا کہ من, لیکن یہاں ما لا یخلقو کا لفظ ہے آیت 91 میں. اور چوتھی بات اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے آدم علیہ السلام کو سب نام سکھا دیے تھے. اب اگر ابلیس یا شیطان کا کوئی نام حارث ہوتا تو وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا, اور اس سے تو چونکہ دشمنی شروع دن سے بن گئی تھی دنیا میں آنے سے پہلے, تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد وہ اپنے کسی بچے کا نام عبد الحارث رکھیں؟ تو لہٰذا اگر آپ کہیں یہ واقعہ پڑھیں یا سنیں تو آپ کو اس کے اوپر یقین نہیں آنا چاہیے. حقیقت میں یہاں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو مخاطب کیا. ٹھیک ہے, شروع میں آدم اور حوا کا ذکر کر دیا یہ سوچ کے کہ ظاہر ہے کہ ہیں تو سب آدم علیہ السلام اور حوا ہی کی اولاد نا, لیکن بعد میں لوگوں نے تبدیلیاں کر دی. اور خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو مشرکین تھے ان کی عادت کیا ہوتی تھی کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا تو اس کی صحت اور سلامتی تندرستی کے لیے اللہ ہی سے دعائیں کرتے تھے, لیکن جو ہی بچہ صحیح سالم ہو جاتا تو وہ اس میں اپنے پیروں کو اور اپنے بتوں کو شامل کر لیتے شکریہ کے طور پہ, اور ان کے پھر ایسے نام رکھتے جن میں شرک پایا جاتا. مثلا کچھ نام جو اس دور میں بڑے مشہور تھے, عبد الشمس سورج کا بندہ, عبد العزہ, عزہ ان کی دیوی تھی, پھر اسی طرح عبد مناف. عبد مناف تو بہت مشہور نام ہے نا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بیچ میں بھی یہ نام آتا ہے. اس طریقے کے نام رکھتے, نظر نیازیں دیتے اور اپنے دیوی دیوتاؤں کے آستانوں پہ چڑھایا کرتے. اب یہ تو بات ان کی تھی سو تھی, لیکن آج اگر ہم اپنے مسلمانوں کو دیکھ لیں تو آج کیا یہاں ایسا نہیں ہے؟ یعنی ایک نام میرے ذہن میں آ رہا ہے جو بالکل 100% اسی کی کاپی ہے اور بڑا معروف نام ہے ہمارے دیہاتوں میں, پیراں دیتا, پیروں نے دیا. یعنی پھر آپ دیکھیے پیر بخش, کبھی تو لوگ مولا بخش کہتے تھے, اب پھر پیر بخش. پھر بعض دفعہ لوگ اپنے بزرگوں کے نام رکھ کے بھی یعنی ان کے ناموں کے ساتھ بچوں کے نام جوڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اصل میں یہاں جو چیز ثابت کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ انسان کتنا ناشکر ہے, اللہ دیتا ہے بعد میں دوسروں کی طرف اس کو ڈال دیتا ہے. یہاں ایک اور چیز پھر دیکھتے ہیں کہ جیسے آج کے دور میں اگر کوئی اپیرنٹلی اس طرح شرک نہ بھی کرے, لیکن جو ہی ایک عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو خود بخود دل میں خوف ہوتا ہے کہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا نہیں, کوئی پریشانی نہ ہو, غلط نہ ہو. لیکن جو ہی پھر بچہ صحت یاب صحیح ہوتا ہے تو پھر خواتین عموماً جو باتیں کرتی ہیں, ہاں بڑی اچھی ڈاکٹر ملی تھی, بہت مہنگی ڈاکٹر کے پاس گئے تھے, وہاں بڑے اچھے انتظامات تھے, بالکل پتہ ہی نہیں چلا بچے کو. انہوں نے دیکھو بالکل بچے کی ہارٹ بیٹ ختم ہونے والی تھی, ڈاکٹرز نے بچا لیا, انہوں نے بہت اچھا ڈیسیژن لیا. یعنی کبھی کبھی انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرح کی باتیں کر دیتا ہے کہ جس سے پھر اس کے عقیدے کے اوپر حرف آتا ہے. تو لہٰذا اس آیت سے ہمیں کیا سوچنا ہے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے تو پھر ہمیں اس نعمت کو اللہ ہی کی طرف منسوب کرنا ہے. پھر دوسری آیت کے اندر بات جو قابل غور ہے اس کو ہم دیکھیں گے, اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس واحدہ سے پیدا کیا. اسی کا ذکر سورت نساء کی بالکل پہلی آیت میں بھی آتا ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے تم کو نفس واحدہ سے پیدا کیا. اور اس کے ڈر کی بات ہے, نکاح جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی یہی آیت موجود ہوتی ہے. تو نفس واحدہ سے مراد آدم علیہ السلام ہے. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہاں جو جعل کا لفظ آیا ہے یہ بمانی خلق کا ہے, جعل منہا زوجہا. بعض دفعہ جعل کا لفظ سن کے بھی لوگ غلط طرف چلے جاتے ہیں, تو یہاں خلق کے معنوں میں ہے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 39 میں بھی اس کی ہمیں دلیل ملتی ہے. پھر اگلی بات ہے زوج. زوج کہتے ہیں اسی صنف سے ساتھی, ہم جنس, ایک ہی قسم سے دوسرا جوڑا, سپاؤس کے معنوں میں. پھر اگلی چیز دیکھیے, کیوں ہوا پیدا کی گئی, لی یسکن الیہا. یہ ہے اصل بات. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا خوبصورت مقصد بیان کر دیا بیوی کا, شادی کا, اور وہ کیا ہے کہ مرد کے لیے سکون کا باعث ہو. سورت روم کی آیت نمبر 21 یعنی 21 میں بھی یہی بات آتی ہے, وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے یا تمہاری جنس ہی میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو, اور تمہارے درمیان اس نے پیار اور محبت رکھ دی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شادی کا اصل مقصد جو ہے وہ سکون ہے. خاص طور پہ چونکہ عورت کی طرف نسبت ہے تو ڈومیننٹ جو معنی ملتا ہے وہ کیا ہے کہ بیوی کی ایک پرائیورٹی کیا ہے کہ وہ شوہر کو سکون دے, جنسی طور پہ مطمئن کر کے اس کے جذبات کو مطمئن کر دے, یہ بھی ایک سکون کی کیفیت ہے. उसके घर के कामकाज करके उसको इन चीजों से फारिग करके देना, ये भी एक सुकून है। घर साफ होगा तो ये ज़हनी सुकून होगा, फिर उसके बच्चों की अच्छी तरबियत करके उसका मुस्तकबिल के नाते से सुकून होगा, और बच्चों के पैदा होने के अंदर यानी नस्लों के उसके तहफ्फुज़ की बात होगी, तो ये सारी चीज़ें सुकून देने का सबब है। इसी तरह दोनों तरफ बात जाएगी, शौहर को भी अटमोस्ट कोशिश करनी है कि वो अपनी बीवी के लिए सुकून का बायस हो। हमारे यहाँ चूंकि इल्म की कमी है तो उसकी वजह से बाज़ दफ़ा इन रिश्तों को लोग एक अजीबो गरीब से खुद साख्ता नाम देने लगते हैं। मसलन मैं इस खूबसूरत आयत के मुकाबले पे एक बहुत ही बदसूरत बात जो अमूमन लोगों के मुंह से निकलती है, जो मुझे यहाँ कहनी भी मुनासिब नहीं लग रही, लेकिन सिर्फ ये सोच के कि देखिए जब इल्म नहीं होता लोगों के पास तो फिर कितनी सोचें गलत होने लगती हैं। हाँ, एक मारूफ बात है हमारे कल्चर में कि औरत पाँव की जूती। पाँव की जूती पे भी बात नहीं रखते। मैंने तो ये भी बात लोगों को कहते सुनी कि औरत पाँव की जूती है, जब चाहो पहनो जब चाहो उतार के फेंक दो। फिर मर्द के नाते से एक मशहूर बात जो सुनी हुई है वो क्या है कि मर्द सरहाने का सांप होता है, यानी पिलो के साथ जो स्नेक है वो शौहर है आपका। जरा आप सोचिए जिस कल्चर में और जिन गानों में शादी के टप्पों में ऐसी बातें कह के बेटियों को भेजेंगे या मर्दों को ऐसी बातें कहेंगे, तो जरा सोचिए कि हाल क्या होगा। आज हम किस कल्चर पे हैं, हमारा दीन क्या हमारे रवैयों से जाहिर होता है। शादी होती है तो घर वालों को फिक्र लग जाती है कि ये आने वाली के साथ कोई खुश जिंदगी ना ही बसर करे तो अच्छा है। उनको हंसता देख के भी वो जलने लगते हैं और कुढ़ने लगते हैं और हसद की निगाहों से देखते हैं। और इसी तरह लड़की की या उसके घर वालों की कोशिश क्या होगी कि किसी भी तरीके से ये घर वालों से कटे रहें। तो असल बात क्या है कि शादी का असल मकसद क्या है, सुकून। आज वेस्ट में शादियां क्यों नाकाम हुई कि लोग असल मकसद भूल गए, शादी एक बिजनेस बन गई। आज इत्मीनान और सुकून की बजाय माल और दौलत को देखा जाने लगा, शक्लो सूरत का मतलब ज्यादा ध्यान रखा जाने लगा। तो आज भी अगर कोई भी पुरसकून जिंदगी गुजारना चाहता है तो उसको अल्लाह ताला के हुक्मों पे गुजारनी होगी। आप देखिए कि हम हर चीज़ की डिमांड करते रहते हैं ना, मांगते मांगते हैं, तो इस तरह मोहब्बतें भी डिमांडिंग हो गई। यानी आज मुतालबात का दौर है ना, मेरे मुतालबात, औरतों के हकूक, फलां के हकूक, मुझे मेरा हक दो। तो याद रखिए कि मोहब्बतें खैरात के तौर पे नहीं मिलती, देने वाले ही असल में लेने वाले होते हैं। जब आप किसी को कुछ देते हैं ना तो वो असल में आप लेते हैं। और हम चूंकि ख्वातीन हैं तो हमें तो अमूमन अपने लिए यही सोच लेना चाहिए ना कि जो काम मैं कर सकती हूँ मैंने करते रहना है। मेरी जिंदगी का मकसद है कि मैंने इस मर्द को सुकून देना है, जिस तरह से दे, देखें उसकी बात पे सब्र करके सुकून, कोई बात नहीं, कम पैसों में सुकून देना। यानी जब ये एक लफ्ज़ सुकून का आप सीख लेते हैं ना, तो ना आप उसकी किसी ख्वाहिश को ठुकरा सकते हैं, ना आप उसके किसी के सामने शिकवे कर सकते हैं और उसकी खामियों को आप छुपा लेंगे। यानी एक लफ्ज़ में वो पूरा खूबसूरत मिजाज छुपा हुआ है कि जो मतलब इस्लाम देना चाहता है। लेकिन जब मादा परस्ती आती है, जब मटीरियलिस्टिक दौर है, तो लोग फितरत के खिलाफ चले गए। निज़ाम जो था वो क्या था कि मर्द बाहर के कामों की जिम्मेदारी ले ले और बीवी को इस लिहाज से पुरसकून करे कि तुम्हें कमाने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें घर से निकलने की जरूरत नहीं। और बीवी असल में निकाह के वक्त ये इकरार कर रही होती है कि अब तुम अपने घर के कामों से और अपनी चीजों से और खाने पीने घर कपड़े लत्ते की चीजों से बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारा घर मैं खुद सेटल कर लूंगी और तुम्हारा घर तुम्हें अच्छा मिलेगा। अब आप देखिए कि अगर दोनों एक एक काम करते रहेंगे नतीजा क्या होगा, पुरसकून होंगे। इंसान के अंदर सलाहियतें तो उतनी ही है ना जितनी होनी चाहिए जिसको इंसान यानी कर सकता है। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप दोनों जगह आप दोनों को खड़ा कर दें, आखिर इंसान है, कहीं ना कहीं तो कमजोर होंगे, कहीं ना कहीं तो उनको मुश्किल आएगी ना इस मामले में। तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा कि जो आज निकल रहा है, यानी माओं की गोदें बच्चों से महरूम हो गईं और शौहर जो है उन्होंने बीवियों को साथ काउंटर्स पे खड़ा किया अगर, और जॉब्स की वजह से या किसी वजह से भी, देखिए कि औरत घर से निकले उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस्लाम जो कहता है वो क्या कहता है कि औरत का घर ना मुतासिर हो। असल फोकल पॉइंट घर है। आप भी सोचते होंगे कि अच्छा किस हद तक हम बाहर जा सकते हैं, कि हम ग्रोसरी नहीं ले सकते, कि हम पढ़ने नहीं जा सकते, कि हम कमाने नहीं जा सकते। तो इस सारे के अंदर बस एक असूल जहन में रख लीजिए कि मैं जो काम भी बाहर करूं या मैं घर से निकलूं, तो क्या उससे मेरा घर तो मुतासिर नहीं होता। अगर एक औरत सारा दिन मशीन बन के काम करती है और $50 $100 कमा के भी ले आती है, लेकिन घर गंदा, खाना नहीं पका हुआ, मियाँ जलता कुड़ता हुआ सोया, बच्चे जो हैं वो गैरों को दे दिए, रोते हुए बच्चे, चीखते हुए बच्चे, यानी मैं अपने दिल पे इस चोट को महसूस करती हूँ कि एक बच्चा जो रोज सुबह माँ से बिछड़ता है और जो वो चीख मारता है कि मुझे नहीं आना, ये चीख उसके अंदर लाशौर में जाएगी। एक वक्त आएगा जब वो बड़ा होगा तो उसके अंदर एक इस चीज का ग्रज पैदा होगा कि ये औरत है जो मुझे हर रोज छोड़ जाती थी। उसको ये नहीं याद रहेगा कि ये इसलिए छोड़ती थी कि ये मेरे लिए महंगे टॉयज खरीदे, ये मेरे लिए अच्छा बेबी फूड खरीदे, ये मुझे अच्छे अच्छे कपड़े दे। ये तो हम अपनी नजरों की यानी एक समझें कि तस्कीन करते हैं। बच्चे को तो सिर्फ माँ चाहिए होती है, बच्चे को तो मोहब्बत चाहिए होती है, लेकिन हम इसको ना बुरा समझते हैं ना महसूस करते हैं। यानी कोई जॉब के लिए बच्चे को घर से छोड़ दे, अलग कर दे, तो हम कहते हैं उसका हक है। और अगर आप कहें कि अच्छा मैं कहीं पढ़ने जा रही हूँ, ये जरा आप मेरे बच्चे को देख लें, तो लोग कहेंगे इस पढ़ने की क्या जरूरत है। शौहर भी आगे आ जाएंगे कि क्या जरूरत है, तुम बच्चे पालो। तो असल बात क्या है कि इंसान के अंदर जो होता है ना वो उसके रवैयों से दिखता है। तो अगर हम भी समझते हैं कि जिंदगी का ये कठिन सफर है, अगर इसको पुरसकून गुजारना है, तो फिर अपनी अपनी जरूरियात को, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करना है, यानी जहां जहां जो बात है उसको रखें, अपने साइकिल के अंदर रहेंगे, इंशाल्लाह ताला काम जो है वो ठीक होगा। जो ही हम दूसरों के दायरे में घुसने लगते हैं ना, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि फिर आखिरत तो बाद की बात है, दुनिया जो है वो पहले ही बिगड़ने लगेगी। फिर यहाँ ये जो लफ्ज़ है ना, तगश्शाहा, फलम्मा तगश्शाहा, ये गैन शीन जा से है, ये किनाया है इधर जिमा का, शौहर और बीवी के ताल्लुक। यानी आप देखिए कि कुरान पाक में जहाँ जरूरत महसूस हुई जिक्र किया गया शौहर और बीवी के ताल्लुकात का, और लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुए, लेकिन खुल के ओपनली इस तरह एक्सपोज नहीं किया कि जिससे लफ्ज़ गलत हों, लेकिन तफसीर करते हुए हमें समझाने के लिए ये लफ्ज़ बोलने पड़ते हैं। यानी तगश्शाहा से यहाँ मुराद है हम बिस्तरी करना, वती करने के लिए ढांपना। फिर आगे देखिए, हमलत हमलन हफीफा, हमल क्या होता है, यहाँ छोटा सा एक फर्क आपको नोट कराऊंगी। हमल हो यानी हा पे जबर हो, जैसे कि यहाँ है, तो वो बोझ जो पेट उठाए या दरख्त उठाए, ये खुशगवार बोझ होता है। बोझ है लेकिन उठाने वाले को अच्छा लगता है। और आप देख लीजिए, माँ पेट में बच्चे को भी उठाती है लेकिन खुश भी होती है, तकलीफ दे भी है हालत, लेकिन दिल में अच्छी यानी तमन्नाएं भी हैं और उससे अच्छे तरीके से मामला भी रखना चाहती है। तो हमल पेट के अंदर का बोझ, या दरख्त पे जैसे खोशे लटकते हैं तब तो दरख्त को अच्छा ही लगता होगा ना, कोई ये तो नहीं कहेगा नहीं कम आम आए, इस दफा मैं इतना बोझ नहीं उठा सकता। लेकिन जब ये हिमल हो जाए, हा के नीचे जेर चली जाए और मीम साइलेंट है, तो फिर क्या होगा, वो बोझ जो कमर पर उठाया जाए, नागवार बोझ, जैसे किसी की कमर पे आप बोरी लगवा दें, उठवा दें, इसर भी इसी को कहते हैं, नागवार बोझ होता है। और हमलत हमलन खफीफन, खफीफ से यहाँ क्या मुराद है, यानी आप देखिए कि कितना अच्छे तरीके से अल्लाह ताला ने इस चीज को रखा कि शुरू में वो खफीफ था, फमर्रत भी ही, फिर वो चलती फिरती रही। यानी जब शुरू के दिन होते हैं इब्तदाई अय्याम, खफीफ से यहाँ मुराद है नुतफे और अलका की कैफियत, और अलका से मुदगा। इन सारे वक्तों में हमल खफीफ होता है ना, औरत का वेट बढ़ता है बल्कि लूज ही होता है मोस्ट लाइकली, और औरत को पता भी नहीं चलता। लेकिन फलम्मा अस्कलत, फिर जब वो बोझल हो गई, तो अस्कलत से मुराद है वो दिन जब बच्चा फिर असल ग्रोथ में आ जाता है पूरी, और फिर उसके बाद यानी माँ के लिए उसका उठाना और उसको एक जगह से दूसरी जगह करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। और इशारा है कि जब प्रेगनेंसी के दिन करीब आने लगते हैं, जब वक्त बिल्कुल करीब होता है, तो उस वक्त फिर वो पुकारते हैं रब को। अब देखिए कितनी इंसानी फितरत की बात की गई ना, कि जब आखिरी दिन होते हैं तो फिर इंसान ज्यादा महसूस करता है ना इस चीज को, कि जल्दी से काम पूरा हो, खौफ भी आने लगता है पता नहीं डिलीवरी के वक्त पे क्या होगा और किस तरह से मामला होगा। इस तरह से मामला नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या है, अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला तू अगर लईन अतईता ना, अगर तू हमको देगा सालेहन, साले सालेहन यहाँ दो मानों में आएगा, सलीमुल जिस्म और सलीमुल फितरत। सलीमुल जिस्म का मतलब यह है कि फिजिकली डिस्टॉर्ट नहीं होगा, उसके आंखें कान हाथ पांव सब चीजें अपनी जगह पे होंगी। और सलीमुल फितरत का मतलब क्या है, फितरत का पाक, यानी नेक के मानों में, पायस के मानों में। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि रब्बी हबली मिनस सालिहीन, तो वहां सालिह का लफ्ज है और यहाँ पे सालिहन वाहिद है, उसी का एक ही लफ्ज है। ठीक है, तो ये एक फितरी खौफ होता है उस वक्त माँ बाप के दिल में कि चाहे कोई किसी कल्चर का हो, किसी मजहब का हो, और वो उसको सोच रहे होते हैं कि ये बच्चा जो है बहुत ही अच्छा हो। अब आप देखिए कि यहाँ बात कर दी कि फिर क्या होता है कि जब वो मिल जाएगा तो क्या करेंगे, लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन, हम शुक्र करेंगे। यहाँ शुक्र से क्या मुराद है, यानी शुक्र के वही तीन दर्जे जहन में आप रखेंगे कि जो आपको कई जगह पीछे नोट कराए गए, कि दिल में नेमत देने वाले की नेमत का एहसास, जुबान से उसका इजहार, और रवैये से इख्तियार किए जाएं कि जिसमें नेमत देने वाला मुतमईन हो, खुश हो। अब आप देखिए कि ये काम बात है, हमारे यहाँ अमूमन ऐसे दिनों में क्या किया जाता है, जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो करना क्या चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, दिल में शुक्र हो, माँ ज़्यादा इबादात पे तवज्जो दे, अपने आप को हराम चीज़ों से बचाए, पेट में हराम लुकमे ना जाएं, कोई ऐसी चीज़ें ना देखी सुनी जाएं जो बच्चे को असरअंदाज हों। और आपको पता है कि माँ के पेट में भी बच्चा जो है वो चीज़ों का महसूस करता है, बच्चा माँ के पेट में ख्वाब तक देखता है, मुस्कुराता है, हंसता है, रोता है, खाता है, उसके जिस्म से मतलब गंदगी निकलती है, ये सब कुछ होता है। तो यहाँ शुक्र का मतलब क्या है, एक मतलब अमूमी माना देखें कि इंसान ऐसे दिनों में वो काम करे जिससे रब राजी हो। हम दो एक्सट्रीम्स पे चले गए, एक तो दीन के नाम पे हमने ये किया कि इन दिनों में सूरत मरियम कसरत से पढ़ो, डिलीवरी में आसानी होगी, और सूरह यूसुफ बड़ी पढ़ो क्योंकि बच्चा खूबसूरत बहुत होगा, मन घड़त किस्म के टोटके, ना जिसका कोई सही रिवायत से मालूम और ना कोई बात है। ठीक है, ये एक इंतहा है, इससे बचना चाहिए। कोई भी नेकी करें, आप जब मर्जी कहें अपनी नेकी समझ के करते रहें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब किसी चीज़ को आप कानून बना के करते हैं कि मैं ये कर लूँगी तो वो होगा ऐसा, ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। दूसरी तरफ हम ज़रा आप आज देखें जो शुक्र के हमारे रवैये हैं कि हमने ऐसी रसूमात खुद ईजाद की और खुद नहीं भी की तो दूसरों से इस तरीके से इम्पोर्ट कर ली कि जिसकी वजह से हम वहाँ वही काम करने लगते हैं जो अक्सर गैर मुस्लिम ही करते हैं। मसलन आप देखिए गोद भराई, एक रस्म आपने सुनी होगी, इंडिया पाकिस्तान के करीब रहने वाले लोग इस रस्म से आगाह हैं कि जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसकी झोली में कुछ सारी तरह के फल डालते हैं और एक शगुन ले लेते हैं इससे कि ये करेंगे तो फिर इसकी गोद भरी ही रहेगी, मतलब बच्चा मिसकैरेज नहीं होगा। फिर उसके बाद आप देखिए जब हम थोड़े से एडवांस मुल्कों में आते हैं तो हम बेबी शावर करने लगते हैं, और बेबी शावर में क्या करते हैं कि बच्चा भी आया नहीं, आपको नहीं पता क्या है, और आप सारों से उसके गिफ्ट्स और तोहफे लेते हैं। मुझे तो बताने की ज़रूरत ही नहीं, आप ही मुझे बताएंगे बाद में कि ये होता क्या है और लोग कैसे करते हैं, लेकिन जिस हद तक मेरा इल्म है मैंने देखा है कि लोग ऐसे वक्त पे जो काम करते हैं, मुझे तो उसको देखते हुए सिर्फ एक ही खौफ आ रहा होता है, क्या कि अल्लाह करे कि अब ये बच्चा दुनिया में आ भी जाए। देखिए बच्चा आपके हाथ में नहीं है, किसको पता है वो पैदा होगा भी कि नहीं, ये कपड़े पहनेगा कि नहीं, तवक्कुल के खिलाफ है ये बात। फिर दूसरी बात आप देखिए कि अंधी तकलीद है, ये तकलीद भी करते हैं और सही नहीं करते, क्यों कि अंग्रेज जिन्होंने ये शुरू किया था वो सिर्फ पहले बच्चे पे करते हैं, और उनका मकसद क्या होता है कि बच्चा होने से पहले उसकी बेसिक जरूरियात आ जाए, क्योंकि बहुत आपको पता है कि अनलिमिटेड सी मनी होती है ऐसे लोगों के पास जो वैसे ही जितना कमाए उतना खा लें, तो जरा सी मुश्किल हालात आते हैं उनके पास होता ही कुछ नहीं है, तो उन्होंने सोचा था चलो सबको दे दें कि ये चीजें इस्तेमाल करेंगे। हमारा हाल क्या होने लगा कि हम हर बच्चे पे करने लगे, एक लम्हे के लिए सोचिए, जो मैं हमेशा, जब मुझे कभी कोई बेबी शावर के दर्स के लिए बुलाता है, समटाइम मैंने ऐसे ऐसे दर्स भी अटेंड किए हैं, की गई हूँ मैं, कि जहाँ लोगों ने पूरे हॉल्स लेके पूरी पार्टीज होती हैं, और आप यकीन करें कि मैं तो वहाँ जाके हैरान हो जाती हूँ। खासतौर पर जब शुरू में मैं यहाँ आई, तो मैंने तो कभी ये चीज़ें देखी भी नहीं थी पाकिस्तान में, और कभी होता भी नहीं था कि ये क्या चीज़ है। पूरा हॉल सजा हुआ है, और बॉय की शक्ल में, यानी स्काई ब्लू कलर का है, कहीं जाओ तो पिंक है। भाई ये क्या है? वो हमने अल्ट्रासाउंड करा के देख लिया कि लड़का पैदा होगा। स्काई कलर की सारी मैचिंग्स होती हैं, और अगर अल्ट्रासाउंड से पता चल गया कि लड़की होगी, तो सारा कुछ पिंक होता है। किसको पता है? ठीक है, आपको कुछ साइंस ने तरक्की करके ये चीज़ें वक्त से पहले बता दी, लेकिन क्या आपको यकीन है? आपको पता है वो बच्चा ठीक होगा भी कि नहीं? उसकी आंखें ठीक होंगी नहीं, उसके कान ठीक होंगे कि नहीं? फिर लोग पूरी शॉपिंग से पहले लोगों को भी बता देते हैं कि बेटा होने वाला है कि बेटी होने वाली है। ये क्या है? क्या ये चीज़ें एक मुसलमान को जेब देती हैं? फिर उसके बाद देखिए, खुदा ना खास्ता डिलीवरी के दौरान, या उससे पहले या बाद में बच्चा अगर मर जाए, तो वो चीज़ें माँ बाप के लिए डिप्रेशन का सबब नहीं बनेंगी? कितना जलेंगे कुड़ेंगे। मैंने देखा है कि जब इंसान ने किसी चीज़ की तैयारी नहीं की होती, माइंड सेटिंग नहीं हुई होती, तो फिक्र नहीं होती, परवाह नहीं होती। लेकिन जब आप एक चीज़ के लिए तैयारी कर लेते हैं और उसको सोचने लग जाते हैं ना, तो फिर वो क्या होती है? वो और ज़्यादा बिगड़ जाती है ना। वो फिर ना मिले चीज़ तो उसका दुख ज़्यादा होता है। ऐसे ही जैसे आप कहीं ना जाना चाहें तो आप तैयार नहीं होते, आपको अफसोस नहीं होता, लेकिन आप कहीं जाने की तैयारी करने लग गए और तैयारी कर चुके हों, और उसके बाद फिर अगर आप ना जाएं तो आपको अफसोस होते हैं अपने कपड़े देख के और अपनी चीज़ों को देख के। और फिर उसके बाद आप देखिए कि जब इंसान ये सोचता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो बच्चा कहाँ से करेगा, खाएगा क्या, और उसकी ज़रूरियात कहाँ से होगी, तो क्या ये उस चीज़ के भी खिलाफ नहीं कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो अपना रिस्क लेके आता है? हम पहले से उसके लिए परेशान हो जाते हैं। फिर एक और एंगल से भी आप इसको कंडेम कर सकते हैं कि जब बच्चे के आने से पहले ही आपने उसका एक रूम सेट कर दिया, आपने उसकी चीज़ें बना दी, सजा दी। मुझे हैरत होती है कि आज औरतें प्रेगनेंसी के दौरान भी बाजारों के चक्कर लगाती हैं। ये वो दिन होते थे कि जब औरतें घर वालों के भी सामने नहीं आती थी, घर के मर्द तो क्या मैंने देखा है वो औरतों को भी, कि जो औरतों के बीच में भी बुक्कल मार के बैठती थी कि कहीं हमारा बड़ा हुआ पेट ना दिखे। आज वो औरतें बाजारों में जाएं और ऐसे ऐसे सेक्शंस हैं जहां बनी ही चीज़ें बच्चों की हैं, फिर माओं के भी ड्रेसेस वैसे हैं, और कोई शर्म नहीं आती ड्रेस भी जैसे पहनने में, और सिर्फ पहन के फिर रहे हैं लोगों के बीच में कि हमें बच्चों की शॉपिंग करनी है। ठीक है, मैं कोई आपको खुदा ना खास्ता इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ कि आप अपने बच्चों की खुशी ना करें, लेकिन कोई काम करने से पहले एक दफ़ा ज़रूर सोच लें कि आखिर अल्लाह ताला भी इन कामों से खुश हो रहा होगा कि नहीं। तो बहरहाल जब पेट में बच्चा आता है, तो कहते हैं लनकूनन मिनश शाकिरीन, और कहते हैं शुक्र गुजारों में होंगे, लेकिन फिर रियल में होने क्या लगता है? फलम्मा आता हुमा, फिर जब दे दिया उनको, जब अल्लाह ताला उनको दे देता है, सालेहन साले तंदुरुस्त सही सालम बच्चा, जाला लहू, तो वो करते हैं दोनों उसके लिए शुरका शरीक, फीमा आता हुमा, उस चीज में जिसको उन्होंने दिया। फताल्लाहु अम्मा युश्रिकून, तो अल्लाह बुलंद है उससे जो ये शिर्क करते हैं। आपको पता है कि बाज कल्चर ऐसे हैं कि जहां बच्चे को पैदा होते ही मजारों पे लेके जाते हैं। बाज दफा बच्चा गूंगा या बहरा पैदा हो जाता है, तो सोने और चांदी की जुबानें बनी हुई चढ़ाते हैं। यानी आपको शायद हैरत होगी इस बात पे, मज़ारों के पास जो दुकानें होती हैं अक्सर दरगाहों के पास, तो उन दुकानों पे चांदी की बनी हुई जुबान बिक रही होती है, या कान या आंखें सोने की चांदी की बिक रही होती हैं। और लोग इस नज़रिए से कि ये अगर हम सोने की जुबान चढ़ा देंगे या कान चढ़ा देंगे आंख, तो बच्चा जो है वो गूंगा बहरा नहीं पैदा होगा। बाज दफ़ा जिनके बच्चे गूंगे पहरे पैदा हो जाते हैं, फिर उनको लोग जाके ये चढ़ाते हैं कि ऐसे बच्चों की बिनाई ठीक हो जाए और उनकी समाज ठीक हो जाए। यानी हैंडीकैप बच्चों को मज़ारों पे लोग ले जाते हैं और ये काम करते हैं। ज़रा सोचिए, क्या ये अकल में आती है बात? क्या ये इंसान अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी कर रहा है या ना शुक्री कर रहा है? तो लिहाजा इस चीज़ पे अपने आप को हमेशा ही चेक करते रहना है कि खुशियों के मौके पे नेमतों को पाते हुए हमारे रवैये क्या होते हैं। اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے یشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا وہ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جن کا کسی چیز کو پیدا کرنا تو درکنار، وہ تو خود پیدا کیے گئے، یعنی مخلوق الہ نہیں ہو سکتی. یہ کیسی جگہ انہوں نے دیکھی کہ ان سے مانگنے جاتے ہیں جو خود اللہ سے مانگنے والے ہیں، جو اس کے در کے بھکاری ہیں، وہ دوسروں کو کیا دیں گے؟ سمجھ نہیں آتی. مانگنا ہے تو کسی بڑے سے مانگیں، کسی ایسے سے مانگیں جو کچھ کر سکتا ہے، لیکن جو خود پیدا کیے گئے ہیں وہ تمہیں کیا دیں گے؟ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، اور وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے. وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، وہ تو اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے، یعنی جن قبروں پہ تم جا کے پکارتے ہو وہاں پہ جا کے تم خود دیکھو کہ وہ تمہاری مدد کیسے کریں گے، وہ تو خود قبروں میں ہیں. کیا وہ خود قبر سے نکل سکتے ہیں؟ کیا وہ قبروں سے نکل کے تمہاری مدد کرنے پہ قادر ہیں؟ بلکہ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اور اگر تم ان کو راہ راست کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے. أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، تم چاہے ان کے سامنے بولو پکارو یا پھر تم خاموش ہی رہو، ایک ہی جیسی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں، عباد امثالکم، تم ہی جیسے بندے ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، تو پھر تم ان کو پکارو، یعنی اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو ضرور ہے کہ تم ان کو پکارو اور وہ تمہاری پکار کا جواب دیں. پھر اللہ تعالیٰ شعور کو بیدار کرنے والے دلائل دیتے ہیں کہ ذرا دیکھو جن کو تم پکارتے ہو، کیا الہم ارجلوئی یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن کے ساتھ یہ چلتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبتشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہیں؟ ام لہم آئین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم آذان، کیا ان کے کان ہیں یسمعون بہا جن سے یہ سنتے ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم، کہہ دیجئے کہ پکارو اپنے شریکوں کو. ثم کیدون، پھر میرے خلاف تدبیر کرو، مکر کرو. فلا تنذرون، اور مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو. تم جو کرنا چاہو کر لو، میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے، کیونکہ تم جو بھی کرنا چاہو گے تم میرے ساتھ نہیں بگاڑ سکتے میرا کچھ، کیونکہ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، کہ بے شک میرا ولی، میرا سرپرست تو وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہی صالحین کی یعنی نیک لوگوں کی سرپرستی فرماتا ہے. اب یہاں اور اس سے آگے بھی ایک دو آیتوں میں بہت ہی خوبصورت رد کیا گیا ان لوگوں کا جو قبروں والوں کو جا کے پکارتے ہیں. اکثر جو لوگ جاتے ہیں وہ دو طرح کی جگہوں پہ جاتے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو لوگ زندگی میں نیک تھے لیکن بعد میں فوت ہو گئے تو لوگوں نے ان کی قبریں بنا لی، یعنی انسان تھے لیکن اب مر چکے. دوسرا لوگ جب جاتے ہیں تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بتوں کی صورت میں، کبھی ماضی میں کوئی بہت نیک شخص اگر تھا تو اس کی مطلب شبیہ بنا کے بت بنا دیے جاتے ہیں، اور جیسے کہ آج ہندوازم میں بہت سارے بت ہیں اور ہر بت کے پیچھے کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ جو لوگ ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں، کبھی سوچو تو صحیح، کیا کبھی مخلوق الہ ہو سکتی ہے؟ کیا محتاج الہ ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ سب الہ باطل ہیں، فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، شجر، حجر، اولیاء، بزرگ، زندہ، فوت شدہ، ہر ایک اللہ کی مخلوق ہے، اور مخلوق ہے وہ فانی ہے، ایک ہی ذات ہے جو باقی رہے گی اور وہ رب کی ذات ہے، لہٰذا اس کے ساتھ اپنے معاملے کو درست رکھ لو. اور دیکھو وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، وہ تو تمہاری مدد ہی نہیں کر سکتے. کون؟ صاحب قبر یا بت؟ تو اے واعین سے یستطیعون کر سکنا. کیا نہیں دے سکتے؟ لہم ان کے لیے. کن کے لیے؟ جو مانگ رہے ہیں. یعنی جو لوگ بتوں سے مانگتے ہیں یا قبروں والوں سے مانگتے ہیں وہ بت تو اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْخُدَى، اگر تم انہیں راہ راست کی طرف بلاؤ، لَا يَتَّبِعُوكُمْ، نہیں پیروی کریں گے. کون؟ مشرک. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ اسی کے ساتھ مزاج بات مل رہی ہے، قبروں والوں کو کیسے ہم ہدایت کی طرف بلائیں گے. نہیں، یہاں مراد ہے قبر پہ جانے والا مشرک. کہ النبی، اگر آپ ان مشرکوں کو بلائیں گے بھی نا، یہ پھر بھی نہیں آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے؟ اس لیے کہ شرک نے ان کی مت مار دی. جیسے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے کہ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم ولا ابصارہم غشاوہ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ مشرک کی مت ماری جاتی ہے. شرک کے نام پہ وہ ایسے الٹے سیدھے کام کرنے لگتا ہے کہ جس کی وجہ سے پھر اس کو صحیح بات بھی سمجھ نہیں آتی. سامتون، سامت کی جمع ہے. اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نا، صحیح ساکت و سامت رہ گئی، کہ یہ بالکل سامت کھڑے ہیں. آپ نے شاید کبھی ایک چیز ایکسپیرینس کی ہو کہ کچھ بت جو لوگ بنا کے ان کی پوجا کرتے ہیں، تو ان کی شکلیں بالکل اس طریقے کی انہوں نے بنائی ہوتی ہیں جو بالکل اصلی لگتی ہیں. یعنی جو ان کی دیویاں ہیں، اور مجھے اتفاق ہوا کسی ملک میں جانے کا، نام لینے کی ضرورت نہیں، تو میں نے فزیکلی وہاں سڑکوں کے کنارے پہ بت رکھے ہوئے بھی دیکھے، اور ان کا تو ایک عام کلچر ہے دکانوں میں. یہاں بھی آپ کہیں بھی دیکھ لیں تو لوگوں نے گنیش کا بت اور اس طرح کے رکھتے ہیں. تو میں نے محسوس کیا کہ جو دیویاں یہ بناتے ہیں، جب یہ اس کی یعنی مصوری کرتے ہیں، تو وہ اس طرح کی کرتے ہیں کہ آپ ان کو جس اینگل سے بھی دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. جیسے بعض لوگ تصویر کھینچتے ہیں نا، تو تصویر کھینچانے کے اندر کیمرے کی طرف اگر آپ نگاہ رکھیں نا، تو پھر آپ جس اینگل سے بھی تصویر کو دیکھیں گے آپ کو لگے گا کہ وہ آپ کو دیکھتی ہے. یعنی بظاہر لگتا ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ یہ تو تم جیسے بندے، عباد امثالکم، عباد عبد کی جمع، یعنی تمہارے جیسے بندے ہیں. تم ان کو کیوں محسوس کرتے ہو کہ یہ کوئی تم سے الگ ہیں، بلکہ تم تو اس سے بڑھ کے ہو. اب دیکھیے کہ ایک جو قبر میں ہے، کیا وہ خود قبر سے نکل سکتا ہے؟ ہم سو رہے ہیں اور کوئی ہمارے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دے، سوتے رہیں گے؟ ہڑبڑا کے اٹھ جائیں گے نا. کوئی سوتے میں منہ پر کمبل ڈال دے تو کیا ہوتا ہے؟ ہوش گم ہو جاتے ہیں نا. تو اگر یہ کچھ کر سکتے تو سب سے پہلے تو اپنی مٹی ہٹاتے. لوگوں نے ان کو غسل دیا، ہلے بھی نہیں. آپ کو کوئی غسل دے، آپ سوتے رہیں گے؟ لوگوں نے ان کے کپڑے اتار دیے، یہ کچھ نہیں کر سکے. لوگوں نے ان کی چوڑیاں کاٹی، کنگن کاٹے، ان کے زیورات اتارے، یہ کچھ نہ کر سکے. ان کو سفید لٹھے کے کفن میں لپیٹ دیا، کوئی کچھ نہ کر سکا. کیا کوئی انسان ایسا ہے جو ایسے معاملے کرے کہ دنیا میں کوئی بھی اس کے ساتھ کچھ بھی کرے تو وہ چپ کر کے سنتا رہے؟ ہم تو ذرا کوئی ہاتھ بھی لگائے گا تو ہل جائیں گے نا. تو لہٰذا انسان کو عقل استعمال کرنی چاہیے. تم تو قوم نو سے بھی بڑے ہوئے ہو گئے کہ جنہوں نے تو چند نیک لوگوں کو دیکھا تھا، پھر بت بنائے تھے، لیکن تم تو اندیکھی چیزوں کی طرف چلے گئے. اور شرک جو ہے قوم نو سے شروع ہوا تھا، وہیں سے پھر مکہ والوں نے سب بت بنائے، اور وہ نیک لوگوں کے جو یعنی ڈھانچے تھے اصل میں، اور آخر میں پھر وہ اسی کو اپنے یعنی خدا سمجھنے لگے. آج ہمارے ہاں بھی تو ایسے ہی کچھ نعرے لگتے ہیں نا، یا علی، داتا، غوث اعظم، پیران پیر، دستگیر، یہ کیا ہیں؟ یعنی زبان بھی انسان کی کام جاتی ہے ایسی باتوں کو کرنے میں. اب یہاں یہ جو بات ہے کہ کیا ان کے پاؤں ہیں جو یہ چلتے ہیں، الہم ارجلن، ارجلن رجل کی جمع ہے پاؤں کے معنی میں. رجل ہو تو آدمی، اور رجل ہو تو پاؤں. یمشون بھی، اس سے مراد کے کہ دو معنی ہیں، یعنی کہ اگر یہ زندہ یعنی جو لوگ تھے فوت ہو چکے ان کو کہا جائے تو مطلب یہ ہے کہ پاؤں تو ہیں لیکن اب ان میں زندگی نہیں ہے، ہاتھ تو ہیں لیکن اب اندر کام کرنے کی وہ صلاحیت ہی ختم ہو گئی، روح نکل گئی. ٹھیک ہے. اور اگر اس سے بت لیے جائے مراد، تو پھر بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ ان کی دیویاں بنی ہوتی ہیں نا، ان کے اوپر کے دھڑ صرف بنے ہوتے ہیں، نیچے کے نہیں ہوتے. आप किसी भी इंडियन कल्चर को अगर करीब से देखें, किसी तस्वीर को, तो वो अधूरे बुत होते, तो उसकी तरफ भी इशारा है। और ये जो लफ्ज है ना, युबतिशू नबिहा, बच पकड़ना, मजबूती से पकड़ना, हिस्सी और मानवी दोनों एतबार से होता है। यानी कि फिर पकड़े तुम्हें, तुम्हारी मदद करे, क्यों नहीं कर पाते, इसलिए कि तुम क्यों पुकार के गलती कर रहे हो। असल में ये है कि वो काम कर ही नहीं सकते। कुले दू शुरकाकुम, जहां आप देखिए, आपको एक छोटी सी चीज दिखाऊंगी कि लोग किस तरह कुरान पाक से भी कई दफा गलत तरफ चले जाते हैं। अगर आप सिर्फ इतना हिस्सा पढ़ें, कुले दू शुरकाकुम, कह दीजिए कि बुलाओ अपने शरीकों को, बस। तो कोई कह सकता है ना कि देखो कुरान पाक में तो खुद लिखा कि तुम अपने शरीकों को पुकारो, हुक्म दिया हुआ है। हाँ, लेकिन आउट ऑफ टेक्स्ट बातें करना जो है वो क्या है, अगली बात को ना पढ़े बगैर या पिछली बात से जोड़े बगैर अगर कोई इंसान कह देता है, तो नतीजा क्या हुआ कि वो बात शिर्क में हो गई। अल्लाह ताला तो इनको कह रहे हैं, अच्छा पुकारो इनको, तुम मकीदूनी, फिर मेरे खिलाफ मकर करो, फला तुनज़िरून, फिर मुझे ढील ना दो। यानी ए नबी, आप इनको कह दीजिए कि अगर ये वाकई समझते हैं कि इनके खुदा कुछ कर सकते हैं और इनके ये बुत, तो फिर इन सबको बता दो कि तुम कर लो मेरे खिलाफ जो करना है, इसलिए कि मुझे फिक्र कोई नहीं, मेरा रब तो मेरा ही है। सूरत हूद की आयत नंबर 54 में भी इसी तरह दावत दी गई कि मेरे खिलाफ मकर कर लो। और क्यों इतना यकीन है, इसलिए कि इन्ना वली अल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताब, ये है असल चीज जो शिर्क से इंसान को दूर करती है, अल्लाह से ताल्लुक, मजबूत ताल्लुक। मेरा रब मेरे साथ है, उसने नज़्ज़ल अल किताब, किताब उतारी, वहुवल यतवल्ल सालेहीन, और वो तो सालेहीन का दोस्त है। सूरह बकरा की आयत नंबर 257 में भी आता है, अल्लाह वलीयुल्लज़ीन आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। आयतुल कुर्सी के फौरन बाद की आयतें हैं कि अल्लाह ताला ईमान वालों का दोस्त है और उनको अंधेरों से रोशनियों की तरफ ले आता है। तो लिहाजा जिसके साथ रब का सहारा है, उसको फिर दुनिया में किसी और सहारे की जरूरत नहीं। और इसके अलावा जो कुछ लोग करते हैं वो अपना ही नुकसान करते हैं। इसीलिए फिर इस मजमून के आखिर में फरमाया, वल्लज़ीन तदउन मिन दूनिही ला यस्ततीउन नसरकुम वला अनफुसहुम यनसुरून, और जिनको तुम लोग पुकारते हो उसके सिवा, वो तो अपनी भी मदद नहीं कर सकते और ना तुम्हारी कर सकते हैं और ना अपनी करते हैं। वाइन तदहुम इलल खुदा, और अगर तुम इनको हिदायत की तरफ बुलाओ, ला यस्माओ, वो नहीं सुनेंगे। व तराहुम यंजुरून इलैक, और तुम देखोगे कि वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। यही है वो कैफियत जिसका मैंने जिक्र किया कि जब तुम इनको देखते हो तो तुम्हें लगता है कि ये तुम्हें देख रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है, वहुम ला युबसिरून, और वो नहीं देखते। यानी बजाहर मुजस्मों की कैफियत ऐसी हैं, इनकी आंखें मोटी मोटी खुली खुली हैं, आंखें खोल खोल के देख रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो तुम्हें नहीं देख रहे, क्योंकि इनकी जाहरी आंखें तो हैं लेकिन अंदर कुछ नहीं है। तो बात यही है कि जब हम किसी दूसरे को बुलाएंगे जिसके हाथ में कुछ नहीं, तो वो तुम्हें क्या देगा जो खुद मुख्ताज होवे दूसरे का, भला इससे मदद का मांगना क्या। जितना इंसान अपनी तौहीद को मजबूत करता जाए, उतना शैतान के यानी चुंगल से वो हट सकता है और दूर हो सकता है। क्योंकि आप देखिए कि आज के दौर में इतनी तरक्कियों के बावजूद जाहरी तौर पे लोग फिर भी बहुत ही ज्यादा हिदायत से भटके हुए हैं। तो अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें जाहरी बातनी हर तरह के शिर्क से बचा दे, कि अल्लाह हम उस शिर्क से भी बचते हैं जिस शिर्क को हम जानते हैं, और उससे भी नहीं जानते जिसको। यहाँ तक तिलावत सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला हम। هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به

فاستعذ بالله انه سميع عليم. اور اگر کبھی شیطان آپ کو اکسائے تو اللہ سے پناہ مانگیے، وہ سب کچھ جاننے والا، سننے والا اور جاننے والا ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. پھر آگے ایمان والوں کی ایک خوبی بتائی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. بلا شبہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں جب شیطانی وسوسہ چھو بھی جاتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور فوراً صحیح صورتحال دیکھنے لگتے ہیں. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ. اور ان شیطانوں کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے جاتے ہیں اور اس میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے. بہت ہی خوبصورت مضمون ہے ان آیات میں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست، لیکن آج ہم سب کو، جو بھی لوگ قرآن پاک پڑھتے جائیں گے، ان سب کو ایک بہت ہی پیارا اخلاق سکھاتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ جب لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کریں، جب لوگ آپ کو تنگ کریں، تو آپ نے اس کے جواب میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں ایک ایک لفظ کو. خذ العفو، درگزر کیجئے، یعنی معاف کر دیجئے. کس پہ؟ جو آپ کو تنگ کرے، جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے، یا جو آپ کے ساتھ خراب معاملہ کرے. وامر بالعرف، اور معروف کا حکم دیتے ہی رہیے، نیکی کا کام کرنے کی دعوت دیتے ہی رہیے. اور اگر کوئی جھگڑے، بات بال کی کھال نکالے یا بات نہ ماننا چاہے، تو پھر وعارض عن الجاہلین، جاہلوں سے اعراض کیجئے. اور اس آیت کو اخلاق حسنہ کی جامع آیت قرار دیا گیا، یعنی کسی کو اگر اپنے اخلاق اچھے کرنے ہیں تو یہ کام اس کو کرنے پڑیں گے. کہنے آسان ہیں لیکن کرنے مشکل ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے کہ اگر کسی انسان کی زندگی میں یہ سارے کام آ گئے تو پھر آپ محسوس کریں گے اس کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی. دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں کیا ہیں اور عملی صورتیں اس کی کیا ہوں گی. پہلی چیز جس کا ذکر اس آیت میں ہے وہ ہے العفو. عف کیا ہوتا ہے؟ درگزر کرنا، معاف کرنا، بدلہ نہ لینا. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے مٹا دینا، بھلا دینا. یہ ایک اس کا معنی ہے. اور دوسرا اس کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ آسان کرنا، آسان معاملہ، سہولت دینا. پیچھے آپ پڑھ بھی چکے قرآن پاک میں کہ یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو قل الاف، کہہ دیجئے زائد الضرورت، یعنی جو تم سے الگ ہے. یا ایک تیسرا معنی بھی لکھانا چاہوں گی الف کا. اف کا پہلا معنی آپ کو دیا تھا درگزر کرنا، معاف کرنا، بدلہ نہ لینا. دوسرا معنی ہوتا ہے آسان کرنا، آسان معاملہ، سہولت دینا. اسی طرح تیسرا معنی ہوتا ہے لوگوں سے زیادہ کی توقع نہ کرنا. یعنی ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیے لوگوں سے، بہت ہائی ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں. جو بھی کر دیں اسے قبول کر لینا، یعنی کوئی جو بھی کر دے اس کو قبول کر لینا. تو عفو درگزر کا لفظ حقیقت ہے کہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کی جو اہمیت ہے اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. اگلا لفظ جو ہے جس نے اس کو مزید ایک خاص موقع کے ساتھ جوڑ دیا، اور وہ کیا ہے؟ وامر بالعرف، نیکی کا حکم دیتے رہیے، معروف باتوں کا حکم دیتے رہیے، عرف عین رفع سے ہے، جان پہچان کو کہتے ہیں. تو معروف کیا ہوتا ہے؟ جانی پہچانی چیز. شریعت بھی جس کو پہچان لے اور انسانی عقل بھی اس کو جان لے. یعنی عرف سے مراد وہ نیکیاں جو کسی بھی انسان کو بہت ہی زیادہ جانی پہچانی لگے. کوئی نئی بات نہیں، کوئی بری بات نہیں، بلکہ اسی بات کے ساتھ اس کو جوڑ دیا کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دی. حقیقت یہ ہے کہ دائی حق کے لیے یہ بہترین اخلاق ہے. جب بھی انسان اللہ تعالیٰ کی بات کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کو مختلف طرح کے لوگوں سے سامنا ہوتا ہے، اور لوگ چونکہ جہالت پہ ہوتے ہیں اس کام کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اس کی افادیت کو محسوس نہیں کرتے، تو بعض دفعہ دعوت دینے والے سے جھگڑنے لگتے ہیں، اور بعض دفعہ تو الزامات تک لگانے لگتے ہیں کہ اس میں ان کا کوئی اپنا ہی فائدہ ہوگا جو یا ہمیں اس بات کا حکم دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک لفظ، تین لفظ ہیں صرف اس میں، العفو، عین، فا، واو، اور آپ دیکھیے کہ اس میں کتنی بڑی چیز چھپی ہوئی ہے کہ جس میں انسان کو اخلاق کی بہترین باتیں سکھا دیں کہ دائی دین جو ہے اس کو لوگوں سے درگزر کرنا چاہیے، ان کے رویوں پہ ان کو معاف کر دینا چاہیے، ان سے بدلہ نہیں لینا چاہیے، ان کے لیے آسانیاں کرنی چاہیے، ان کو سہولت دی جائے، ان کا معاملہ آسان کیا جائے، ان سے ان کی یعنی ایکسپیکٹیشنز ایسی نہ کی جائیں، یعنی ان سے زیادہ توقعات نہ لگائی جائیں کہ بس ہم کہیں گے اور یہ فوراً ماننے کو تیار ہو جائیں گے، اور ان کو ان کے لیول پہ رکھا جائے، جو بھی کر دیں اس کو قبول کر لیں. تو ذرا سوچئے کہ جس نے یہ سارے عمل کی باتیں کر لیں تو پھر کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جو ایسے شخص کو تنگ کر سکے، یا جس کی وجہ سے انسان لوگوں کی باتوں میں آ کے اس کام کو چھوڑ دے. بعض علماء نے الف کے بعد کچھ چیزوں کا اضافہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ خذ الف، لے لو اف. کیسے؟ خذ ما افا لک من اموالہم، یعنی جو ضرورت سے زائد مال ہے وہ لے لو. اور کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے کا حکم تھا، یعنی فتح الباری ایک شرح ہے بخاری شریف کی، بہت ہی اوتھینٹک، اور ماشاءاللہ اس میں بہت اہم احکامات درج ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ خذ الاف کا ایک معنی کیا ہے، یعنی اب آپ کو یہ میں نیکسٹ اس کا چوتھا معنی لکھا رہی ہوں، کہ آپ لوگوں کے فالتو مال، یعنی جو ان سے ایکسٹرا ہیں، ان کی ضرورت سے زائد ہیں، وہ ان سے لے لیجئے. کیونکہ پہلے زکوٰۃ فرض نہیں تھی، مسلمان حکمران جو ہیں وہ کوئی ایسی چیز نہیں لے پاتے تھے، تو اس وقت کہا گیا کہ آپ ان سے ان کے مال کے جو فالتو چیزیں ہیں وہ لے لیجئے. اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی آتا ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، صحیح بخاری ہی کا واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ایک شخص تھے عیینہ بن حسن، حضرت عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر ان پر تنقید کرنے لگے کہ آپ ہمیں نہ پوری عطا کرتے ہیں نہ ہمارے درمیان انصاف کرتے ہیں. ذرا سوچئے لوگوں کی حالت، حضرت عمر جیسے شخص کے سامنے آ کے زبان کھولتے ہیں کہ آپ انصاف نہیں کرتے اور آپ ہمیں پورا دیتے نہیں. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہوئے. یہ صورتحال دیکھ کر ان کے مشیر حر بن قیس، جو عیینہ کے بھتیجے تھے، یعنی وہ چچا تھا جس نے یہ بات کہی، اور ان کا جو بھتیجا تھا وہ حضرت عمر کا مشیر تھا، یعنی مشورہ دینے والا تھا، سیکٹری تھا آپ کا، حضرت عمر سے کہا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم فرمایا تھا، خذ العفو وامر بالعرف وارد عن الجاہلین، درگزر کو اختیار کیجئے، نیکی کا حکم کریں اور جاہلوں سے اعراض کیجئے، اور یہ بھی جاہلوں میں سے ہے. جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درگزر فرما دیا. یعنی اب دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی کتاب کی ایک بات کو سن کے اپنی عزت کو نیچے کرنے والے تھے، اسے ہی بخاری کے اندر تفسیر سورۃ الاعراف کے چپٹر میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں خود بھی. تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب لوگ نہ سمجھتے ہوئے, جب لوگوں کو عقل سمجھ نہیں ہوتی, ان کو اس چیز کی قدر ہی نہیں ہوتی جو آپ ان کو کہنا چاہتے ہیں یا دینا چاہتے ہیں, تو پھر اگر کوئی ایسا معاملہ کر دیتا ہے تو پھر آپ اعراض کیجئے, آپ اپنا کام کرتے رہیے, ظلم کے معاملے میں معافی کو اختیار کیجئے, قطع رحمی کے معاملے میں صلہ رحمی کیجئے, اور برائی کے معاملے میں بھلائی کو اختیار کیجئے. اور یہ اخلاق ایسا ہے کہ انسان کو زندگی میں مختلف مقامات پہ اس کی ضرورت پیش ہوتی ہے. ہم جب دنیا کے جس جنگل میں رہتے ہیں وہاں مختلف قسم کے لوگ ہمارے ارد گرد دیکھیں گے, ہر ایک اپنے مفادات کی نگاہ سے ہمیں دیکھتا ہے. ہم جب بھی کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے اس کے مفاد پہ زد پڑتی ہے تو وہ اسی طرح بعض دفعہ اپنی زبان سے زہر اگلنے لگتا ہے. تو ایسے تمام معاملات میں خزل اف درگزر کیجئے, اور اچھی بات سے اگر نصیحت کر سکیں تو کر دیں. یعنی ایسی بات کہنے والے جو غلط طریقے سے بات کہیں یا غلط کام کہیں, آپ پھر ان کے ساتھ غلط نہ ہوں بلکہ اپنا مزاج ٹھنڈا رکھیے. بعض دفعہ لوگ آپ کو اشتعال دلانا چاہتے ہیں, غصہ دلانے کے لیے آپ کو بھڑکانا چاہتے ہیں, آپ کو جوش میں لانا چاہتے ہیں. تو آپ کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے کہ بس تم کہتے رہو, میں نہیں کچھ برا مانوں گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ بہترین عمل کرنے والے تھے. سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی صفت بیان کی, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ثابت ہوئے ہیں, یعنی آپ ان کے لیے نرم دل رکھتے ہیں, سخت نہیں. اور دیکھا جائے یہ خوش اور مطمئن رہنے کا ایک نسخہ ہے, اپنی تربیت خود کرنے کا ایک ایسا گر ہے کہ جس نے اس پر عمل کر لیا اس کی زندگی مطمئن ہو جائے گی. آپ جہاں بھی جاتے ہیں نا, کانٹے ضرور راستے میں آتے ہیں. بعض لوگ خام خواہ راہ جاتے آپ سے الجھنے لگتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں نے کیا کہا ان کو, میں نے تو کچھ نہیں کہا. تو اللہ تعالیٰ جواب دلاتا ہے, تو تم نے کچھ نہیں کہا, تو واردن الجاہلین, چھوڑو ان کو, ان کی عادت ہے. اب دیکھیے کہ ہم پہلے سے کسی انسان کے بارے میں دل میں کوئی خیال بنا لیتے ہیں, اس کو کسی خانے میں فٹ کر لیتے ہیں, پھر ہم اس کو اس نظر سے دیکھنے لگتے ہیں. اگر ہم محبت والی جگہ دیتے ہیں تو محبت والی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ہم نفرت والی جگہ دیتے ہیں تو نفرت والی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور بعض دفعہ انسان دنیا میں یعنی اسی طرح پریشان ہوتا ہے کہ لوگ مجھے مس انڈرسٹینڈ کیوں کرتے ہیں, اس کی وجہ آپ نہیں ہوتے, انہوں نے آپ کو غلط جگہ پہ رکھا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ اور کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کہ خذ العفو وامر بالعرف وارد عن الجاہلین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ایک بڑی ہی پیاری آپ کی روایت ہے, کہ کیا نہ بتاؤں وہ شخص جو آگ پر اور آگ جس پر حرام ہے. ذرا انداز دیکھیے بات کرنے کا, کیا اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو آگ پر حرام ہے, یعنی جہنم میں نہیں جائے گا, اور آگ اس پر حرام ہے, یعنی آگ اس کو نہیں چھوئے گی. تو جب لوگوں نے پوچھا کہ کون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ نے فرمایا, کلو شئن قریب حین لین سہل, ہر ایک قریب مطلب بہت ایزی گوئنگ, جس کو آپ کہہ لیں حین آسان نرم, جس کے ساتھ معاملہ کرنا بہت آسان ہو, یعنی بالکل سیدھا سادہ نرم مزاج کا انسان کہ جس کے ساتھ کسی کو معاملہ کرنے میں مشکل نہ ہو. اسی طرح آپ نے فرمایا, یسرو ولا تعسرو وبشرو ولا تنفرو, آسانی پیدا کیا کرو, مشکلات نہ پیدا کیا کرو, بشارت دیا کرو اور نفرت نہ دلایا کرو. آپ دیکھیے کہ انسان کو سب سے زیادہ دکھ جس چیز سے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی آپ کی ذات پہ حملہ کرتا ہے, جب کوئی آپ کو تانا دیتا ہے, جب کوئی آپ کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے, کیونکہ ہم اپنے بارے میں بہت سینسٹیو ہوتے ہیں. ہمارے سامنے کوئی کسی کو برا کہے, اسلام کو برا کہے, اور کسی خاندان کے کسی انسان کو کہہ دے, ہمیں اتنا دکھ نہیں ہوتا, لیکن جو ہی بات ہمارے اوپر آتی ہے تو ہم بے چین ہونے لگتے ہیں. تو ایسے وقت میں وہی بندہ پھر الگ ہوگا جو کہ ایسا ہوگا کہ جو اپنی ذات کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دے گا. پھر دوسری چیز اس سے پتہ چلتی ہے بالعرف سے, اور وہ کیا ہے کہ ان بھلائیوں کی دعوت صاف اور سادہ لفظوں میں دینی چاہیے, جانی پہچانی. بعض لوگ تبلیغ کے نام پہ اتنے مشکل لفظ بولتے ہیں اور غلط یعنی لوگوں کو اسیس کرتے ہوئے مشکل گفتگو کرتے ہیں کہ عام عقلیں اس کو سمجھ ہی نہیں سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو یہ ہدایت فرمائی کیا کہ سب سے پہلے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دینا, پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو انہیں بتاؤ کہ تمہارے پروردگار نے تم پر دن بھر میں 5 نمازیں فرض کی ہیں, پھر جب اس پر عمل کرنے لگ جائیں تو پھر بتانا کہ تمہارے مالوں میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے, اور دیکھو زکوٰۃ وصول کرتے ہوئے ان کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا. یعنی کہ زکوٰۃ لینے گئے ہو تو اعلیٰ مال لے لو, مناسب سا مال لو کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو تکلیف ہو, اور مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. جیسے ہی بخاری کی روایت ہے, کتنی پیاری نصیحت ہے نا اس میں, دعوت کی ترتیب اور خطاب کا بہترین انداز بتایا گیا. ہمارے ہاں عموماً تبلیغ کہاں سے شروع ہوتی ہے, نیل پالش نہیں لگاؤ, ہم الٹی چکی چلاتے ہیں نا, پہلے توحید, پھر نماز, پھر اس کے بعد باقی چیزیں. کوئی نماز نہیں پڑھتا اور آپ اس کو جو مرضی اخلاقیات سکھا لیں, کیا فائدہ ہوگا؟ لوگوں کو چھوڑنا ہی مشکل ہوتا ہے, کیونکہ جب انسان نماز واقعی صحیح طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایسے وصف خود بخود پیدا ہونے لگتے ہیں کہ جس سے پھر برائیاں اس سے چھٹتی رہتی ہیں. پھر اس کے اندر فرمایا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ, اور اگر تجھے اکسائے شیطان تجھ کو, یعنی آپ دیکھیے کہ انسان کے ساتھ جب کوئی زیادتی کرتا ہے نا تو شیطان اس کو کہتا ہے تم بھی ذرا لگانا ہے کس کو, تم بھی بولو, تمہیں بھلا باتیں نہیں آتی, سناؤ ذرا ایک کھری کھری. ہاں, اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیں, پتھر سے زیادہ کچھ اور مار دیں, یعنی ایسے عموماً وسوسے اندر سے اٹھتے ہیں نا, جیسے انسان کی انا پہ زد پڑتی ہے نا تو وہ جاگ اٹھتا ہے, چونک اٹھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے وقتوں میں آپ نے کیا کرنا ہے, جب شیطان وسوسے ڈال دے تو کیا کرنا ہے, فاستعذ باللہ, اللہ کی پناہ میں آنا ہے, اعوذ باللہ پڑھنی ہے. کیوں؟ انہ سمیع علیم, بے شک یہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک آدمی کو دیکھا دوسرے سے جھگڑ رہا تھا, یعنی دو لوگ تھے اور آپس میں جھگڑ رہے تھے, تو غصے میں ان کے نتھنے پھول رہے تھے, یعنی جیسے غصہ آتا ہے تو انسان سرخ ہو جاتا ہے, بہت ہی غصے میں تھا کوئی دوسرا شخص. تو آپ نے فرمایا کوئی ہے جو جا کے ان کو کہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. یہ جو نزغن کا لفظ ہے نا, یہ نون زا اور غین سے ہے. نزغ کہتے ہیں انگلیوں کے پوروں کے ساتھ کسی کو گدگدانا. کبھی آپ نے چھوٹے بچوں کو اٹھانے کے لیے کوشش کی ہے صبح؟ کیا کرتے ہیں؟ کچھ مائیں تو چلاتی رہتی ہیں, لیکن عقل مند مائیں کیا کرتی ہیں کہ بچوں کے بالوں میں جا کے تو انگلیوں سے گدگداتے ہیں, گدگدی کرنا جس طرح ہوتا ہے نا. تو اکسانا کیا ہے؟ شیطان کا گدگدی کرنا, اندر سے گدگدی اٹھتی ہے نا, بار بار برائی کا خیال آنے لگتا ہے, انسان اپنے اندر ایک ہیزیٹیشن فیل کرتا ہے, آتا خیال جاتا ہے خیال, جب برائی کا خیال آتا ہے تو بار بار آتا ہے, آپ اپنے اوپر ضبط کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, نہیں نہیں مجھے نہیں کرنا, پھر تھوڑی دیر بعد خیال آنے لگتا ہے. آپ یعنی کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی, آپ چپ کر کے بیٹھ گئے, آپ کہتے ہیں اچھا میں نہیں جواب دوں گی, بدلہ نہیں دوں گی, پھر تھوڑی دیر بعد آپ کے اندر سے خیال آتا ہے اچھا ذرا دوں نا جواب, ٹھیک کر دوں اس کو, بولو. یہ جو اندر سے خیالات آتے ہیں نا, یہ ہے نزغن, یعنی چین سے نہیں بیٹھنے دیتا, بلکہ اس کا دل ہوتا ہے کہ یہ انسان اٹھے اور بار بار کام کرے. کبھی آپ نے سنا ہے جب لڑائی کے بعد ہم واپس آتے ہیں گھر میں, یا کوئی ہمیں بہت سناتا ہے تو پھر کچھ نہیں بولتے, لیکن گھر آ کے جب اکیلے میں باتیں یاد آتی تو کہتے ہیں ہائے یہ نہ میں کہہ دیتی, میں نے اس کو جواب کیوں نہیں دیا, ہاں اس وقت کیوں نہ مجھے خیال آیا. یہ ساری باتیں ہیں شیطان کی گدگدیاں کی. اس وقت شکر کیا کریں, اللہ تیرا شکر ہے میں نہیں کہہ کے آئی, اگر کہہ دیتی تو پھر میں یہاں نہ بیٹھی ہوتی, بلکہ کچھ معاملہ اس سے بھی سنگین ہو گیا ہوتا. تو لڑائی جھگڑے کے وقت میں جب ایک طرف سے ایسا معاملہ ہو جائے تو دوسرے بندے کو ٹھنڈا پڑ جانا چاہیے, دھیما ہو جانا چاہیے. سورۃ مومنون کی آیت نمبر 98 میں بھی یہی بات آتی ہے, وَقُلْ أَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ, کہہ دیجئے کہ رب تیری پناہ میں آتی ہوں اس بات سے کہ وہ حاضر بھی کیے جائیں. کیونکہ شیطان جو ہے نا, یہ بہت ہی زیادہ انسان کو ایسے وقتوں میں اکساتا ہے اور وہ بندہ بہت زیادہ پیچھے ہٹتا جاتا ہے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ زیادتی کر دے. اب دیکھیں کہ اگر آپ اپنا دل بڑا کر لیں گے نا تو آپ کے اندر اتنی وسعت آ جائے گی کہ آپ لوگوں کی بڑی بڑی باتوں کو پی جائیں گے. لیکن جن کے دل چھوٹے ہوتے ہیں نا ان کی زبان لمبی ہوتی ہے. جن کے دلوں میں وسعت نہیں ہوتی نا وہ ہر بات زبان پہ لے آتے ہیں. اگر آپ اپنا دل بڑا کر لیں گے تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہے کہ آپ کی زبان چھوٹی ہو جائے گی, آپ کا وصف بلند ہو جائے گا, آپ کے اندر ایک اتنی وسعت آ جائے گی. اور جب آپ یہ سب کچھ اللہ کے لیے کریں گے نا تو یقین کریں ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ لوگوں کی باتوں کو سن کے جلنے کڑنے کی بجائے آپ منتظر رہیں گے کہ کوئی میرے اوپر بات کرے, کوئی مجھے تکلیف دے اور میں اللہ کے لیے صبر کروں, کوئی مجھے ستائے اور میں رب کے لیے اس کو معاف کروں. کیونکہ جب لوگوں کو اللہ کے لیے معاف کرتے ہیں نا, ایک تو جو آپ کو خوشی ملتی ہے, جو تسکین ملتی ہے, اور جو پھر اس سے اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ کھولتا ہے, نیکیوں کے کام کرنے کے اتنے بڑے بڑے موقع آپ کو ملیں گے جب آپ لوگوں کی باتوں کے اوپر برائی کا جواب اچھائی سے دینے لگ جائیں گے. ہر دور میں جو لوگ اپنے بدلے خود لے لیتے ہیں یا ہر معاملے میں اپنے آپ کو اوپر رکھتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ ان کے معاملوں سے نکل جاتا ہے. بڑی پیاری ایک روایت ہے طبرانی کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب بندے کو حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا قیامت کے دن تو ایک پکارنے والا پکارے گا, کیا کہے گا؟ جس کے ذمے اللہ کا حساب ہے وہ کھڑے ہو جائیں. یعنی ذرا غور کیجئے کیا بات ہے, یعنی جس طرح اپنے لفظوں میں ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے کسی کا کچھ دینا ہے تو وہ کھڑا ہو جائے, اللہ تعالیٰ کے ذمے کوئی چیز ہے جس کی تو وہ کھڑا ہو جائے. تو فرمایا کہ لوگوں کو معاف کر دینے والوں کا اجر اللہ کے ذمے ہے, یعنی وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ جنہوں نے اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کیا تھا. ہم اپنے آپ کو چیک کریں, کتنوں کو معاف کیا آج تک؟ ایک تو معافی وہ ہوتی ہے جب کر ہی کچھ نہیں سکتے, جب بس نہیں چلتا, جب لڑ بھڑ کے ہمت بھی ختم ہوتی ہے, پھر کہتے ہیں اچھا تجھے اللہ پوچھے گا, اچھا میں اللہ پہ اپنا معاملہ چھوڑتی ہوں. نہیں, اللہ پہ معاملہ کب چھوڑنا ہے؟ پہلی چوٹ پہ. انما صبر انما صدمت الاولى, صبر وہ ہے جو پہلی چوٹ کے اوپر انسان صبر کر دیتا ہے. تو لہٰذا ایسے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے بہت ہی ضرورت ہے. اللہ اکبر, ہم سب کو ان چیزوں پہ اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. اور آپ دیکھیے کہ انسان کا کردار انہی چیزوں سے مل کے بنتا ہے, سبھی گوشت پوس کے ہوتے ہیں. آپ زبان کو دیکھ لیں, سب کی ایک جیسی ہے نا. فزیکل زبانیں پڑی ہوں آپ کے سامنے, سب ایک جیسی ہیں, نہ ہڈی نہ اس کے اندر آپ کو کوئی چربی دکھے گی. لیکن کچھ زبانیں پھول اگلتی ہیں اور کچھ انگارے اگلتی ہیں. کبھی آپ کا دل کبھی چاہ رہا ہو کسی کو اپنی تنگ کرنے کو, تکلیف دینے کو, تو اپنی زبان کو کھول کے دیکھیں آئینے میں کہ کیا میری یہ زبان میں اس کو گندا کرنا چاہتی ہوں, انگارا رکھنا چاہتی ہوں, کوئلوں والا کر دوں گی. اور انشاءاللہ جس کی نظر اللہ پر ہوگی, آخرت پر ہوگی, اس کے لیے یہ کام کرنا آسان ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا تھا کہ تین باتوں پہ قسم کھائی کہ جو ان میں سے کیا تھی, کہ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کر لے گا اللہ اس کو عزت میں بلند کر دے گا. من تواضع للہ, جو اللہ کے لیے عاجزی کرے, یعنی حق پہ ہیں, پتہ ہے غلطی میری نہیں, غلطی کسی کے, لیکن جائیے اگلے نے روٹھا اگلے نے ڈانٹا, اب پھر جب آپ کا سامنا پڑے تو آپ اس کو سلام کر لیں, پھر اس کو محبت سے بات کر لیں. کھیل وتھ کائنڈنس, محبت کے ساتھ کریں گے, خود بخود آپ دیکھیے کہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی. اور اسی طرح کی چیزیں ہیں جو انسان کو بڑے اعلیٰ اخلاق دیتی ہیں. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے بڑی پیاری, کہ جس میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امرنی ربی, میرے رب نے مجھے حکم دیا, کس بات کا؟ اخلاص فی السر والعلانیہ, لوگوں کے بیچ میں ہوں یا چھپا ہوا ہوں لیکن اخلاص رکھوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ, یعنی میرا معاملہ بہت فیئر ہو. والعدل فی الرضا والغضب, غصے کی حالت میں یا خوشی کے معاملے میں دونوں میں انصاف کروں. والقصد فی الغنا والفقر, دولت مندی اور فقیری میں میانہ روی رکھوں, یعنی میرے ایکسپنسز میں یا خرچ کرنے میں کمی بیشی نہ آئے, ہر حال میں بس میں نیوٹرل رہوں. وان عفو من اسانی, اور جو میری نافرمانی کرے اسے معاف کر دوں. وان اسل من قطعنی, اور اس سے جڑوں جو مجھ سے کٹے, یعنی جو رشتے توڑے میں اس سے رشتہ جوڑوں. اور اسے دوں جو مجھ سے روکے, میری گفتگو ذکر کی ہو, میری خاموشی غور کی ہو اور میری نظر عبرت کی ہو. آج اگر یہی بات لکھ کے ہم بیٹیوں کی شادیوں پہ ان کے ہاتھ میں دے دینا, کوئی اور ڈیکوریشن پیس دے نہ دے لیکن یہ نصیحتیں باندھ دیں ان کے پلے سے, تو پھر آپ دیکھیے گا کہ کس طریقے سے گھروں میں خیر آتی ہے. ہر انسان آزمایا جاتا ہے. شادی کے بعد تو میں سوچتی ہوں کہ جتنا انسان کے ٹالرنس کا امتحان ہوتا ہے, اس وقت اگر یہ ادب اور اخلاق نہ آتے ہوں تو بہت ہی کم گھر بسیں. آج کے دور میں جو گھر ٹوٹتے ہیں یا بدمزگیاں ہیں, اس کی بڑی وجوہات یہی ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں اپنی تربیت سے نکال دی. اور یہاں چونکہ دین کی بات ہے تو دین کا کام تو ان خوبیوں کے بغیر ممکن ہی نہیں. تو اپنے لیے نیت کیجئے کہ مجھے اگر کسی نے کبھی ستایا ہے یا کوئی ستائے گا تو میں اس کو اللہ کے لیے معاف کر دوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اخلاق تھا جس کی وجہ سے دین پھیلا. عربی والا واقعہ آپ سن چکے ہیں, بات اس نے مسجد میں آ کے پیشاب کر دیا لیکن آپ نے کچھ نہیں کہا. یہ اعراض تھا نا, وارد ان الجاہلین, جن کو پتہ ہی نہیں آپ ان سے کیا بات کریں گے. پھر فرمایا ان الذین تقوا, اور وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں, وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, اذا مسہم طائف من الشیطان, جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ چھو بھی جاتا ہے. طائف کا لفظ توئے واو فا سے ہے یا توئے حمزہ فا دونوں سے. طائف چکر لگانے والا, مراد وسوسہ ہے. طوف طواف, طائف شہر, سب اسی سے ہیں, گھومنا, یعنی بار بار کر گھوم گھوم کر آ جاتا ہے نا. وہی چیز جو پیچھے نزغہ میں ہم نے دیکھی تھی کہ کس طریقے سے شیطان انسان کو اچکاتا ہے کہ تم اٹھو, یعنی شیطان انسان کو اکساتا ہے کہ تم چھوڑو, تم کوئی کمزور تھوڑی ہو, تم اس نے سمجھا کیا تمہیں, اور دیکھو تم اگر جواب نہیں دو گے تو پھر وہ تمہیں سمجھے گا کہ تم جھوٹے تھے. ہاں ہم جھوٹے تھے, ہاں ہم چھوٹے تھے. عموماً شیطان یہی کہتا ہے نا, لو جواب نہ دو, وہ سمجھے گا یہ جو تھی چھوٹی تھی, ڈر گئی مجھ سے. ہاں بھائی ڈر گئے ہم تم سے, ہاں ہم چھوٹے ہیں, ہو جاؤ بڑے. کتنے بڑے ہو گئے, کتنے کو بڑے ہو گئے. کبھی آپ نے وہ دیکھا سیسا, ایک طرف ایک بیٹھتا ہے تو دوسری طرف دوسرا بیٹھتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک بندہ ہے, برابر میں ہوں گے تو دونوں سیدھے ہوں گے, ایک اوپر ہے تو دوسرا نیچے ہے. آپ جب تک نیچے نہیں ہوتے دوسرا اوپر نہیں ہوتا نا. اب آپ نیچے ہوں گے تو اوپر ہوگا. زندگی کے معاملات میں اگر کوئی اوپر ہونا چاہتا ہے نا, کریے اس کو اوپر, کتنا کو اوپر ہوگا. آپ رہے نیچے, سیسا پہ بیٹھے ہوئے, آپ نیچے زمین پہ پہنچ مالے, اب وہ وہاں سے اتر ہی نہیں سکتا. پھر وہ خود کہے گا کہ خدا کے لیے چھوڑو مجھے نیچے اترنا ہے. یعنی کچھ لوگ جھوٹی انا کے خول میں جو بندے رہتے ہیں تو ان کو پھر چڑھانا چاہیے اوپر, ہاں چڑھیے اوپر اور جائیے اور جائیے, کہاں تک جاؤ گے. تو لہٰذا ایسے لوگوں کا یہی علاج ہے کہ جب کبھی, ایمان والوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ ان کو کبھی وسوسہ آ بھی جاتا ہے, من الشیطان, اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ خود نہیں بیٹھ کے سوچتے بری باتیں, شیطان کبھی کبھی ڈال دیتا ہے خیال, تو تذکرو, ہوش میں آ جاتے ہیں, چونک پڑتے ہیں, یہ ہم کدھر چل پڑے تھے, ہم کہاں جا رہے تھے. یعنی مومن پر شیطان کا غلبہ نہیں ہوتا. اس نے خود کہا تھا کہ اللہ تیرے مخلص بندوں پہ میرا قبضہ نہیں ہو سکے گا. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ, اور وہ دیکھنے لگتے ہیں. کیا دیکھنے لگتے ہیں؟ حقیقت حال ان کو نظر آنے لگتی ہیں. جب انسان بہت جوش میں آ جاتا ہے تو بعض دفعہ اصل حقیقت اس کی نگاہوں سے کھو جاتی ہے. اور اللہ کا ڈر ہی ہے جو انسان کو شیطان کے وار سے محفوظ رکھتا ہے. تقوی انسان کو باشعور انسان بناتا ہے, فوراً اپنا حساب کرنے لگتا ہے. شیطان دوسروں کی غلطیاں دکھاتا ہے, تقوی اپنی غلطیاں دکھاتا ہے انسان کو. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ, اور ان کے بھائی ان کو گمراہیوں میں کھینچنے لگتے ہیں. ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ, پھر وہ اس میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے. اخوانہم, یعنی اب ایک تیسری مشکل آ گئی, قریب رہنے والے اپنے دوست بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے مراد شیطان کے دوست بھی ہو سکتے ہیں. یعنی غلط کاموں میں سپورٹ کرنے والے. بعض دفعہ انسان خود دبنا چاہتا ہے لیکن ساتھ والے نہیں دبنے دینا چاہتے. اٹھو تم ذرا ہوش کرو, دیکھو کچھ نہیں ہوتا, تم جواب دو میں تمہارے ساتھ ہوں, کچھ ہوا تو میں سنبھال لوں گا. یہ ہیں وہ دوست, یعنی شیطان کے دوست بھی ہیں اور آپ کے اپنے دوست بھی ہیں, جو کبھی بھی انسان کو اپنی حالت پہ نہیں رہنے دیتے, ایگزیجوریٹ کرواتے ہیں کہ اٹھو اور تم بدلہ لو. ثم لا يقصرون, پھر رکتے ہی نہیں. یعنی آپ ان کا ایک وسوسہ دبائیں گے نا تو دوسرا شروع ہو جائے گا. کبھی آپ نے دیکھا ہے جب آگ بجھائی جاتی ہے نا, پھوکے مارتے ہیں نا تو ایک چنگاری جب وہ بجھتی ہے تو دوسری کو ہوا لگنے سے جوش آنے لگتا ہے. یعنی اس طرح انسان کے اندر ایک ایسی جنگ لگتی ہے کہ جس کی وجہ سے پھر مشکل میں اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کرے تو کیا کرے. تو ایسے وقت میں پھر انسان کیا کرے گا؟ اللہ کی مدد مانگے گا. اور اخوان جو ہے یہ اخی کی جمع ہے, اخی بھائی کو کہتے ہیں اور اخوان اسی سے جمع کا صیغہ ہے. اور یقصرون قاف سواد را سے قصر, کمی کرنا, صلاۃ القصر بھی اسی سے آتا ہے. اب دیکھیے کہ شیطان انسان پر غالب کب آتا ہے؟ جب انسان کمزور ہو جاتا ہے, جب انسان کے اندر حسد کی بیماری آ جائے, دنیا کی محبت کی بیماری آ جائے, لوگوں سے امیدیں باندھنے کی بیماری آ جائے, جلد بازی آ جائے اور بخل آ جائے. تو یہ سارے رویے شیطان کو انسان کے اوپر غالب کر دیتے ہیں. اگر ہم اپنے دل میں ان جذبات کو قابو میں کر لیں گے تو پھر شیطان غالب نہیں آتا بلکہ انسان جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے. ہم دیکھیں کہ عموماً یعنی ان چیزوں سے بچ کے زندگی گزارتے ہیں, لیکن پھر بھی بعض دفعہ آپ کو ایسا محسوس ضرور ہوتا ہے زندگی میں کہ کہیں نہ کہیں شیطان نے انسان کو دبا لیا. کبھی بھی ایسا لگے نا تو اخلاص نیت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ میرے لیے آسانی کر دے, اللہ مجھے میرے نفس کی شرارتوں سے بچا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی اچھی دعائیں سکھائی ہیں. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین, اے اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں اور مجھے ایک پلک جھپکنے کے لیے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. تو اس طرح کی دعائیں آپ پڑھیں, خاص طور پہ صبح شام کی دعاؤں میں یہ دعائیں ملتی ہیں, تو انشاءاللہ تعالی ایسے حالات میں افاقہ ہوگا. پھر فرمایا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اور جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہ لائیں تو یہ کہتے ہیں تم نے خود ہی کوئی معجزہ کیوں نہ انتخاب کر لیا؟ آپ ان سے کہیے میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے. یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت افروز دلائل ہیں اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. یہاں اب اللہ تعالیٰ کچھ اور تھوڑا سا بات کو واضح کرتے ہیں. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ, جب کبھی آپ کے پاس کوئی معجزہ نہیں آتا. کون سے معجزے کی بات ہے؟ یعنی ایک دم ایسے لگتا ہے کہ آیت سے مضمون بدل گیا, لیکن حقیقت میں اس کا پیچھے سے ہی تعلق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ شروع کی تو اس کے نتیجے میں یہ کافر آ کے آپ سے کہا کرتے تھے کہ اچھا کوئی معجزہ ہو. کون سا معجزہ ہو؟ مثلا کہ احد پہاڑ یعنی یہ صفا پہاڑ سونے کا ہو جائے, اور اسی طرح کی عجیب و غریب باتیں کرتے تھے. تو اب وہ نہیں ہوتا تھا تو پھر وہ آ کے کہتے تھے کہ اچھا آپ تو سچے نبی ہی نہیں اور آپ کو حق ہی نہیں کہ آپ ہمیں دین کی بات بتائیں اور کریں. تو یہ باتیں سن کے انسان کے دل میں تکلیف ہوتی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات پہ آپ کی رہنمائی فرمائی کہ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ, جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ آپ نہیں لاتے یعنی ان کے مطالبے پہ کوئی بات پوری نہیں ہوتی, تو قالو یہ کہتے ہیں لو لجتبیتہا, کیا کہتے ہیں؟ تم نے خود ہی کوئی معجزہ کیوں نہ منتخب کر لیا؟ حاف کی ضمیر ادھر کدھر ہے؟ آیتن کی طرف, اسی لیے مؤنث ہے. یعنی ایسی باتوں کو سن کے پھر کہتے ہیں اچھا اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں کوئی معجزہ دیا تو تم خود ہی لے آتے. اجتبی کا لفظ جو ہے یہ جین با یا سے ہے, جیبا, پانی کا حوض میں جمع کرنا, یعنی کہ اکساتے تھے کہ اچھا اگر تم نبی ہو تو پھر تم اپنی مرضی سے کوئی معجزہ لے آؤ. یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی مختار کل ہوتا ہے, اس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے. تو فرمایا ایسا نہیں, ان کو بتا دو کہ تم کون ہو. قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی, کہہ دیجئے کہ میں تو پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے میرے رب کی طرف سے, یعنی قرآن پاک. اور آپ کی آیتیں, آپ کی حدیثیں, قرآن جو آپ کے الفاظ آپ کی زبان مبارک سے نکلے, یعنی میں اس سے زیادہ کوئی کام نہیں کر سکتا. اور باقی رہ گئی بات کہ تم معجزہ مانگتے ہو, تو ھذا بصائر من ربکم, کیا یہ کتاب ہدایت کے معجزے نہیں ہیں؟ کیا یہ رب کی روشن دلیلیں نہیں، بصیرت افروز دلائل نہیں ہیں؟ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ، اور یہ کتاب کیا ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتی؟ اللہ کی رحمت نہیں ہے، لیکن یہ ساری فائدے کس کو ملیں گے؟ جو قوم ایمان لائے گی، یعنی قرآن پاک جیتا جاگتا معجزہ. ہمارا دین جو ہے یہ مضبوط بنیادوں پر قائم ہے، کسی شوشے پہ نہیں، کسی شعبدہ بازی پہ نہیں کہ پتلی کا تماشا دکھا کے لوگوں سے واہ واہ کرا لی اور ان کو اپنے ارد گرد جمع کیے. حق کے ساتھ ٹھوس بنیادوں پر یہ اسلام موجود ہے، تو اس لیے ایسے لوگوں کی باتوں کے جواب میں ان کا رخ قرآن کی طرف لے آئیں. آج بھی لوگ آپ سے دین کے نام پہ بہت سارے شوشے چاہتے ہیں، اچھا کچھ دکھائیے، کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسی بات. تو ہر بات کے جواب میں کیا ہے؟ اس قرآن کو پڑھ لو. مجھ سے تو کوئی 10 باتیں بھی پوچھتا ہے نا، کبھی محفلوں میں، کبھی کوئی مسئلے، کوئی حل. تو یقین کریں، میں پوری دیانتداری سے آپ کو بتاتی ہوں کہ ہر سوال کے جواب میں مجھے ایک ہی جواب آتا ہے کہ دیکھیں، آپ قرآن سے جڑ جائیں، قرآن پڑھیں. بچے صحیح نہیں ہیں، قرآن سے جڑ جائیں. بیوی شوہر کی عزت نہیں کرتی، دیکھیں قرآن سے جڑیں. یعنی یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ جو انسان کو دنیا میں رہنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے اور اگلے جہان کے لیے بھی تیار کرتا ہے. لیکن وہ لوگ اس قرآن کو بے اثر کرنا چاہتے تھے، اسی لیے جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شروع کرتے، یہ سیٹیاں بجانی شروع کر دیتے، تالیاں بجانی شروع کر دیتے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ادب سکھایا کہ وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی قرآن پاک کی اثر انگیزی کو کم کرنے کے لیے شور کرتے، باتیں کرتے تاکہ لوگ آپ کی باتوں سے متاثر نہ ہوں. جب آپ لوگ مطلب نماز پڑھتے، یعنی کوئی ایسا معاملہ ہوتا تھا کہ مشرکین جو تھے انہوں نے مسلمانوں پر پابندی لگا دی کہ بیت اللہ میں داخل ہو کر نہ تو نماز پڑھیں نہ طواف کریں، اسی طرح یہ پابندی بھی لگائی کہ مسلمان نماز میں بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس سے ان کے بچے اور ان کی عورتیں متاثر ہوتی ہیں. ابو بکر صدیق کا واقعہ آپ کو پیچھے سنا چکی ہوں کہ کیسے ان پہ پابندی لگی تھی، لیکن جب انہوں نے گھر میں پڑھنا شروع کیا تو اس پہ بھی لوگوں نے پھر اعتراض کیا کہ آپ یہاں نہ پڑھیں. تو ان کی یہ ساری پابندیاں کچھ فائدہ ان کو نہ دے سکیں. اللہ تعالیٰ کے کلام کا، قرآن کا جو اثر تھا، جو اس کی شیرینی تھی، یہ خود بخود لوگوں کے دلوں میں گئی اور ان کی ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ گئیں. قرآن عام ہو گیا اور لوگوں نے اس کو پا لیا. آج ہمارے لیے اس آیت میں بہت ہی بڑا درس ہے، اور وہ کیا کہ قرآن پڑھنے یا پڑھانے کی محفل میں خاموشی ہونی چاہیے، سکون ہو، کوئی ایسی چیز جو ڈسٹریکٹ کر دے اس کو بند کر دیں، ہر وہ چیز جو آپ کی توجہ کھینچتی اس کو بند کر دیں. کیونکہ شیطان جب بندے کو دیکھ لیتا ہے کہ یہ اب قرآن پڑھنے پہ آ گیا تو اس کو تو بےچینیاں لگ جاتی ہیں نا. مت سوچئے کہ قرآن کھلتے ہی آپ جنت کے راہی ہو گئے اور شیطان کہتا ہے چلو چھوڑو. عام لوگوں پہ شیطان ایک کوئی کارندہ اپنا رکھتا ہوگا، لیکن قرآن پڑھنے والوں پہ تو وہ اپنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کو مقرر کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اب اس کا راستہ بدلنے والا ہے. آپ دیکھیں ٹریفک میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ ٹریک بدلتے ہوئے کتنے کانشیس ہوتے ہیں، گاڑی کو ادھر سے ادھر کرتے ہیں تو پیچھے سے بھی دیکھ رہے ہیں، آگے سے بھی دیکھ رہے ہیں. جب آپ سیدھے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ مطمئن ہوتے ہیں کہ اس اوکے. جب قرآن کی طرف ہم آتے ہیں نا تو اصل میں ہم ٹریفک کا یعنی ایک ٹریک چینج کرنے کی پوزیشن میں، یہ بڑی خطرناک پوزیشن ہوتی ہے. اس لیے کبھی اپنے دل میں کوئی بڑائی نہیں آنی چاہیے، روب نہیں آنا چاہیے، اور جتنی عاجزی آئے گی اتنی ہی اللہ کی رحمت آئے گی. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. اور اے نبی، اپنے پروردگار کو صبح و شام دل ہی دل میں عاجزی خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی ہلکی آواز سے یاد کر لیا کریں، اور ان لوگوں میں سے نہ ہوئیے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، اور وہ لوگ، یہاں لوگ سے مراد فرشتے ہیں، وہ فرشتے جو آپ کے پروردگار کے ہاں موجود ہیں، وہ کبھی اس کی بندگی سے اکڑتے نہیں، وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے سجدے کرتے رہتے ہیں. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ادب دیا گیا جو ہم سب کے لیے بھی ہے، اور وہ کیا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کو یاد کیجئے. کیسے؟ فی نفسی کا دل میں. تدرون پہلی شرط کیا ہے؟ تدرو کے ساتھ. خیفہ آہستگی کے ساتھ. ودون الجہری من القولی اور زیادہ بلند آواز سے نہیں, یعنی کبھی دل میں پکار لیں عاجزی سے, کبھی خوف سے, کبھی زبان سے, کبھی اونچی کبھی نیچی. کب؟ بالغدو والآصال. غدوف کہتے ہیں طلوع فجر سے طلوع شمس کے درمیان کا فاصلہ. غدوتن کی جمع ہے غدوف. اور اصیل کہتے ہیں عصر سے مغرب تک کا وقت, اور یہی ہے وقت صبح و شام کی دعائیں پڑھنے کا. آپ کارڈز دیکھتے ہیں یا دعائیں دیکھتے ہیں بک, صبح کی دعائیں شام کی, تو صبح کی دعائیں آپ اس پورے وقت کے بیچ میں پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح شام کی دعائیں جو ہیں وہ آپ عصر کی نماز کے بعد سے پڑھ سکتے ہیں مغرب کی نماز تک. تو بعض کہتے ہیں کہ اس میں صبح شام کی دعاؤں کے پڑھنے کا حکم ملا, بعض کہتے ہیں کہ یہاں فجر اور عصر کی نماز کے اندر یعنی ان ساری چیزوں کا ذکر ملا, اور باتیں دونوں ہی ٹھیک ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کیسے کرتے تھے, تو کہنے لگیں کبھی اونچی اور کبھی نیچی. یعنی اس میں یہ ادب بھی مل گیا کہ قرآن پڑھتے ہوئے آواز کبھی اونچی ہو جائے کبھی آہستہ ہو جائے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزرے تو ابو بکر صدیق نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے, بہت چپکے چپکے پڑھ رہے تھے, اور دور گئے تو دیکھا حضرت عمر بھی پڑھ رہے ہیں, تو وہ بڑی اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے. صبح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر صدیق آپ آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے, تو کہنے لگے کہ جس کو سنا رہا تھا اس نے سن لیا اور سونے والوں کا خیال تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ اتنی اونچی کیوں پڑھ رہے تھے, تو کہنے لگے کہ نیند اور شیطان کو بھگا رہا تھا, آپ نے دونوں کو کچھ نہیں کہا. یعنی کتنا خوبصورت ربط ہے ہماری عبادت میں بھی کہ اللہ کا دین اصل چیز ٹھیک کر لو باقی چیزیں بدلیں. ادب صحیح رہے اور طریقے سے سلیقے سے کریں گے تو پھر باقی کام صحیح ہوگا. سورہ قاف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ یاد کرو. اور یہ جو بات آیت 206 میں آئی کہ اِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ, تو یہ فرشتوں کا ذکر ہے. آپ دیکھیں کہ فرشتے گناہ نہیں کرتے, اس کے باوجود ان کے دل میں تکبر نہیں آتا اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی کرتے ہیں اور وَلَهُ يَسْجُدُونَ, سجدہ کرتے ہیں. یہ پہلا موقع ہے قرآن پاک کا کہ جہاں سجدے کی آیت ہے, اور یہ آیت نمبر 206 آیت سجدہ ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں معلوم ہونا چاہیے. آیت سجدہ جو ہے یہ واجب نہیں یعنی فرض نہیں ہے, لیکن کرنے کا اجر ہے. فوراً بھی کیا جا سکتا ہے اور بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کے واجب ہے, لیکن باقی تین امام کہتے ہیں کہ مستحب ہے. اور حقیقت بھی یہی کہ کرنا باعث اجر ہے, لیکن نہ کریں تو گناہ نہیں ہوتا. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ جمعے کے خطبے میں ایک دفعہ آپ نے سورۃ نخل کی آیت تلاوت جو سجدہ تھی وہ تلاوت کی, پھر ممبر سے اٹھے اور سجدہ کیا, اور اگلے جمعے دوبارہ یعنی وہ آیت آئی تو سجدہ نہیں کیا. یعنی آپ کی دونوں عمل ملتے ہیں, فوراً بھی کریں یا نہ کریں. بعض لوگ اس پہ اتنے پکی ہو جاتے ہیں کہ کہیں کوئی تلاوت میں یا قرآن میں پڑھ لے تو بے چین ہو جاتے ہیں کہ جلدی سے ہمیں روکا جائے. بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نجم سنائی اور آپ نے سجدہ نہ کیا. تو پھر اس سے بعض نے یہ کہا کہ پڑھنے والا جب پڑھ رہا ہے تو وہ کر لے, سننے والا اگر نہیں بھی کرتا تو خیر ہے. کیوں کریں سجدہ؟ اس کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت روایت ہے صحیح مسلم کی کہ جب قرآن کی آیت پر سجدہ آتا ہے اور انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے الگ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اسے سجدہ کرنے کا حکم ہوا اور اس نے ادا کیا, اور مجھے حکم ہوا اور میں نے سجدے کا انکار کر کے جہنمی ہو گیا. اگر آج میں بھی یہی کرتا یعنی تو میرا بھی یہی حال ہوتا. تو آپ دیکھیں کہ شیطان کو حسرت ہوتی ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سجدے کی آیت آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے اور ہم بھی نہ کرتے, یہاں تک کہ جب جگہ نہ ہوتی تو رکوع کی طرح صرف جھک جاتے. یعنی یہاں ایک لٹرلی بات بھی سمجھ آئی کہ کسی موقع پہ نہیں بھی پورا جھک سکے, گاڑی میں سن رہے ہیں تلاوت میں ہلکا سا سر جھکا دیں, اس سے بھی کفایت انشاءاللہ ہو جاتی ہے. عبد الرحمن سلمہ سے ہے کہ قبلہ رخ بھی نہ ہوتے, وضو نہ بھی ہوتا تو بھی کرتے. یعنی اس میں دونوں طرح سے یہ بات ہو سکتی ہے. فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جب یہ ایسے سب لوگ تھے تو ایک دوسرے کی پشت پر لوگوں نے سجدہ کیا,